پستر گو زمان بد لگی دلتا بیا خکاری نا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ده سورة رعد خلاصة پروني درس کے بیان شوی دا دا یو رکو پاتې شو په دې آیاتونو کې تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا یعنی ته یوازې نه ولقد استهزئ استهزاء مذاق شو وی د رسولانو سره په خواستانه ما مهلت ورکو کافرو تا بیا مې ونیول سرنگی شو اقام زمان غادیان سمودیان فرعونیان قوم دو لوت علیہ السلام قوم دو شعیب علیہ السلام دا استهزاء شو تا سربوم استهزاء کی افمن هو قائمن دا باب پینزم بشی آیا غزاد چه قائم ده پا هر نفس بانی بما کسبت پاغی چه نفس کسب کئی یعنی هر نفس هر جی هر جون ده دا ټول دا اللہ علم کی دی افمن هو قائمون علا کل نفس کمن لیسا کذالکا آیا غا پشان دا غیده جدا سنده ده لکم معبودان باطل دو گرزئی اللہ لپر شرکا برخیدار اللہ لا دا اللہ پکارونو کی شرک نشتہ دے زمان نبی وایا سموهم دا غنم واخلے اغت جوائی معبود دے نمی واخلا نمی واخلا دا مانا چه داغی سے صفات بیان کا دا اللہ صفت خدا دے چه هر چا ترسی هر وقت کی رسی پا هر چای علم دے پا هر زیک علم دے پا هر شی علم دے آیا استا معبود داسی دے سموهم منا دادا اذکرو صفاتہو وانظرو حل فی آما یستحق العبادتا صفات بیان کا اسمانی پیدا کردے زمکہ پیدا کردے پیدا کردے زی پیدا کردے وانظروا هل فيها ما يستحقون یعنی چت مستحق دے عبادت گرزائے آیا دو کے دا سشتہ دے دا الفاظ دا جواہر او دا روح المعنی دی آیا خبر ورکوائے اللہ تا پہاغی بیما معبود باطل مراد دے ابن عباس سے بوائی آیا خبر ورکای پاغی چاہا پی ندے خبر نہ پزمکا نہ پاسمان اللہ ندے خبر چاہا اللہ ندے خبر خواہ وجود نیشتے نہ پی دے علم نہ مراد نہ پی دے معلوم دا اگا معلوم نیشتے دے دا اللہ شریک علم با پی سرائشی ام بظاہر من القول یا تش دخلی خبری بعضی سڑے پا خبرو کی اغت کلتو ہوئی تلائق دے عبادت گرین و صداغ صفات بیان کا سشے پیدا کر دے بلکہ خیستہ شوئے دے لپار دے کافر و مکر دو دو و سد دو دو منی شوئے دے دلار دا اللہ نا چالا چالا بیلاری کی اغل حادی نیشتہ دے نو حادی او مدل ذات دا اللہ دے حادی او مدل ذات دا اللہ دے اللہ ہدایت چی ور کی پہ ہدایت شی چی اللہ و تا ہدایت ورنی کی ابسنگا پہ ہدایت شی چالا چی اللہ بیلاری کی اغلا حادی نشتا دے دور پر عذاب دے پجوند دنیا او عذاب دا آخرت چی دے یا اشاق دے اشاق پہ مانا دا اشد دے بخاری شریف کی رازی او دا اشق چه ده دا مشاقت نده بخاری شریف کی رازی یعنی اشق ده دیر دا مشاقت ده لکه دا جهنم سزا دا ور سزا او دا هاغ ور دا ده نه دا ور دا هاغ ور پا مخ که لکه او بچی انیش ده دولو پراد دا جانبا دا اللہ نه من واقعین بچ کون که واقعین واقعیون ده لکه رامین رامیون ده زمه پا یه گرانه وان وی غردولا اجتماع ده ساکینه نشو ما بینده یا او ده تنوین که نو یای ده کمره و غردولا ده تا اسما محذوفت الاعجاز وی نیشته دولو پرا من واق بچ کون که من استقراقیه ده توایی اسوک بچ کون که نیشته مثال دا جنت چې واده شوی دا متقیانو سره متقی هغې ته وایي چې د کفر شرک نه بېدینۍ نه معصیت نه ځان بچ کوي دا نه چې هسې اوږدې جامې واغوندي مثال دا جنت چې واده شوی دا متقیانو سره بهېږي به لاندې د ونو د هغې نه نهرونه اکلوها دائم وظلها خوراک دا غی دائم دے و ذلوها نو ذلوها پسی نور سو نوی نو لفظ دا توا اشاره دا چه او کلوها دائمون و ذلوها کذالکا سوره ام دا سی دے سوره دا رحمت مراد دے دا انجام دا غچا دے اتقاو چه زن بچ گئی جلالین وی دی شرکنا غٹا مانای واقستا زکا چه زن چه بچ کل دی تینا غٹ شین و غش شرک تین اتقاو ده شرکنا ده مانا جلالین کری ده او اقباد کافر و غور ده اقبال کافرین مبتدا ان نارو خبر ده اقباد کافرانو نار ده انجام ده کافر و غور ده نس وقت پوری نده چی بیا بختم شی لکه ده چا گمان ده یعنی ده غور همیشه ده حاغ کسان چی معقول کتاب ورکره ده اغو خوشالیگی پاغی بانی چه تا تنازل شوی دی دین طول مراد ندی روح المانی وی مراد ده دین مومنین ده احلی کتاب دی لکه عبدالله ابن سلام شو زی پزید آغا کلام شو او یا مراد دینا اصحاب دینا بیلی صلاة و السلام دی دا پا قرطبی جواهر کی رازی حاغا کسان چه ماولا کتاب ورکره دی مومنین ده اهلی کتاب ده روح المانی وی یا صحابه مراد دی نو جواهر پا حوالی ده قرطبی لیکی چه صحابه مراد دی ها کسان چه ماولا کتاب ورکره ده دو خوشالی گی پا آغی چه تا تنازل شوی دی نو قرآن نمالوم شوا چه صحابه و منلی و قرآن نمالوم شوا چه منافقان اندرون که کافرو آغی که ده منلو ماده نوا بس دا دنیا دا دین ډکه دا ومن الاحزاب ابن عباس قد تبی وی مراتن کفار مکه دی ومن الاحزاب د باز و فرقونا هاغ دی چه انکار کئی د بازی کتاب پا دی که دا نصیت خبری دا هدایت خبری اغا غو خگنی خو ویچه دا زمون معبودانو پسی ولگینو ایر دا چل دی نو دا چل دی دا چل دی لکه من توی ده ده اولیاء و منکر ده نو ده آغا چا تا ولی وی چه ده خدای پنیز بانی آغا ولی نی ازی ور ولی وی ومن نو یون کرو بازه هونا طول خبری رد کالی نه وی ده نصیت خبری بکیه ده خیر خیرات خدی ها باز ده دلونا چه مشرکانی مکه دی انکار کهی ده باز قرآن ده طول نه قل وایا دلیل وحی شو انما امید تو زم امور ایما چه بندگی حکم دا اللہ اعبد اللہ دا دعوت توحید شو او شریک نہ کر دو ما به اللہ الیہ ادو وقت تول خلق بل ما و الیہ ما وقت می رجودا اللہ نہ شریک نہ پیدا کو ما وقت بل ما یعنی عبادت یواز دا حق تے و الیہ ما پاک دا پا طرف زما اوب دے اوب رجودا وی ترغیب اخری دارنگی مونگ نازل کر دے دا قرآن حکم عربی دا کاف کله د تشبیه وی نو باز د تشبیه معنا کوي او شیخ القرآن بوی دا کاف لپاره د بیان کمال دی اصول کې وا تر زما بیان کړي او دغه مقصد لا دا زمون کمال دی چې مونږ دار علی ګل د حکم عربي ای زما نبی صلی الله علیه وسلم کته تابعدار شوې د خواشاتو پس دا غنه چې تا ته علم راغې علم نمراد چه ده علم بالتوحید ده علم نمراد علم بالتوحید ده چه تا تا توحید ده اللہ علم راغه چه دا سچ خبر ده نو کتا ده دو اتباع اکرا تا لنشته ده جانب ده اللہ نام ولین حمایتی ولا واق بچ کون که واق بچ کون که واقیون ده لکا رامیون ده بچ کون که بتا لنیم نو نبی علیہ الصلات والسلام خو اتباع دا غونو دا کری پختو کې متل دے وی لوری تا تا ویمان گوری تی یورا نو کبل سڑے دا سی کئی اغا حکم دا شو باب اخیری شپگم دیتا وی مالی گلی و رسولان پخواستانا نو پخواستانا دا خو جوڑا شوا لیکن رستستانه دا نشته ده مخکې دا آیاتونه قبل کبانی ما دا سالم قرآن نجمع کریو ده که ردوشی دسی شی چی رستو گنشته ده قبل کبانی و بعد کبانی و نوی لکه دا نبی علیه السلام نا پس تبیع رسول نشته نبی نشته دا قادیانیان چې زوتای کنه دا خپل اونډو منډو جوړ تور تفسیر به رائے دے جوګار دے جوګار داسې دے چې کوم خلق غیر مسلم دي هغه د مسلمانانو د گمراه کول لپاره دنیا حربی استعمال کړی دي یو پکې دا خبره ده ختم نبوت دا یو حق مسله ده چې نبوت په نبی علیہ السلام ختم شوه دی اغه یعنی خاتم الانبیاء زه خاتم د انبیاء ویم زه اخری نبی حضرت نرستو نبی نشته دا کافت للناس بشیر و نذیر ده وجعلنا یعنی تا نه محکم رسول ګرځول دي او دا سنا چې تا نه ګنی رستو برازي دا تخریب کار خلق دنیا کې پیدا شوه دي چا انکار د حدیث وکړه چا انکار د ختم نبوت وکړه چا انکار د صحابه وکړه چا انکار د ائمه مجتهدین وکړه دنیا د تخریب کارونه ډکه ده ما ګرځولې انبیاء ولا ازواجن بیبیانې و ذریتن بچی جواب د سوال مقدر دی ستا بیبیانې دي لہذا ته نبی نه ستا اولاد دی لہذا ته نبی نه دانشته دانشته دا آیاتونه مخکوم ما جمع کړو د پد دخل مقدر ستا بیبیانې دي او ستا چې دی نو اولاد دی لہذا ته نبی نه ادارنګ مونږ ته معجزه او خیا کنی ته نبی نه بازی سڑی کلتوی کلت کلت کئی کنا او دا با دی کتلی دا چرگا کل چه کلو کشین دام دا کلت کلت کئی نو آقا سڑی اکوروالا و تخکارشی تا پوستی کئی تا سنگی آقا دا کلت کلت کئی ما نو گرزولی آقا پیغمبران لا ازواجان بی بیا وجعلنا لهم غول غزولوا ازواجا بيبيان وذريه بچي ټول انبيا نيشته رسول الله چې معجزه وکي مگر په زند الله معجزه راوړه کني ته نبي نه ندم نبی علیہ السلام معجزے بے شمار دی، علامات النبوت مستقل کتابنا خلق لکلی دی، نشتے رسول اللہ پر چدے معجزہ او خی مگر پے زندہ اللہ. بیا جواب دے سوال چا ذا بولے ناراضی لکتب ہوئے خوک دین کم سڑے چ کوک دین داغ لپارا دا مضمون خوک دے جذا بولے ناراضی لکل اجل کتاب. جواب د سوال ذا بولے ناراضی نبی وایا ہر اجل لپارا کتاب دے، کم اجل دے موقع دا اغیل لکھ دے، ستا مرگ زما مرگ دبل مرگ دا حق دے خو پخپل وقت دے، اغا وقت نمخ کے ندے روز تو ام ندے. دا داغو سوالاتو نو یمحو اللہو، یعنی دا بیا جواب دے سوال دے چی عذاب خام خارازی ندمنلو سفیدا شو، دا داغی جواب شو ستا عذاب بکل رازی. نو نبی تو تاویا هر اجل لپارا اخبر لکھ دے کتابن مکتوبن، نو بیاغو جواب دے سوال چی عذاب خام خارازی نو دا منلو سفیدا شو اسی زان ستڑے کن. نو جواب راغے اغا عذاب ٹال کولو دا زمان کار دے، بعض تقدیر مبرم ہوئی بعض تقدیر معلق ہوئی، عذاب برازی ہو معلق تے کتاو من لبیانیش تے، لکن نور قومونو بانی راغلا قوم دو یونس دا عذاب نبد شو، سورت یونس کی دے ہوئی زکا چی اغو دا عذابی دونا مخی مخی توبه وقت کلا، وارو که زارو اوگی و کمارو گرم و کسارو سهرات لار یقینی توبه اکلا. نو اللہ وی ولی داسی اونو شا چی اکلی دا کلو نا اغی ایمان راوروی پا خواد نزول دا عذاب نا پا دی بانی ایچ عمل اونو کم اگر قوم دیونس علیہ السلام اوکو. اغو دو وقت نمخ کی توبه و وقت کلا، نو جواب دو سوال چه عذاب خامه خارازی بیاد منلو سفیده دا، نو اللہ وی تالکول دا زمان کار ده، بعض کارون چه ده آغا معلق وی عذاب برازی خو معلق ته پر نمانلو پوری، کته اومنی نو عذاب بطال شی. یمحو اللہ ما یشاؤ دے نمرات شبہات شرکیہ دی امام غزالی وی، شبہات شرکیہ دا درسونا چی شروع شی دا قرآن پاک حدیثو نو دے سرا شبہات پخپل ختم شی رو رو رو رو دا چا نصیب خی، ویثبت محو اللہ کی اثبات اللہ کی. نو یمحو اللہ شبہات شرکیہ اللہ لری کئی دا کلام پا ذریعے سرا، دا حق پرست پا ذریعے سرا، ویثبت اثبات کئی. امام غزالی وی یثبت نمرات توحید دے، یمحو اللہ نمرات شبہات شرکیہ دی، وعندہ ام الکتاب اللہ سخا ام الکتاب دے، انت چس دی اغم ابرم دی چی اللہ سے لکلی دی، تین پانچ پکی نشتہ دے. دا شیعہ حضرات چی دی روافظو اگو دا بد قائل دی، معرف ادریسی پا دی آیات چی تاو گوری زمانگا شیخ مولانا ادریسی نو دا اگو اگا بد آئی پا معرف کی بیان کردہ خود دیر مزدارا، دا اگو اگا بد آداغی مانا دادا چ اللہ یو خبرہ یو حکم راولے گا لیکن سوخ نبات بیا غیلہ مٹاوئی، دا مٹاوئی ولی نو دا غدر رفض والا چی دی اغو داوئی چی کم حکم اللہ را لے گلے اور اس تو پتاو لگی دل چی دا خنو نو غیلہ بہو کی گویا دا اللہ پا قیاسی پا دی دنیای بادشاہانو کڑے دے، زکا چی دنیای بادشاہان چی دی اغو دینا ندی خبر چی منگ دا حکم کو دی ریزلٹ بسر اوزی، زکا غیب نیشتا دے بیا غیل بدل کی وی من پونشو دغ خنو داخده. ماشاءاللہ ماشاءاللہ گویا که نیکان و بندگان و تدا مشرک عالم الغیب حاضر ناظر وای خدا اللہ پا حق که دا خیال نشتا ده. اے گورا دیتا وی اولتا بانسو دا دا روافظو دا شیعه و بد عدا وی پتا نوا روستو پتا اولا گیدلا نو دا حکم بدل که اغو داسی وی دا خبری دا کفر دی. د دین خدا معلومی گی چه اللہ پاک دا سبا علم نلری تلری اغا نلری اعداد خلق و قاید دی. بابا داد دو گروگانی اغا گروگان دا خبری کئی اغو زان لپیسی گٹی اغیت کاروباری خلق کوئی دیر خلق تی اغا کاروباری دی دکاندار و تاوئی نو کاروبار د دنیا دکان د دنیا کارونو کې من نه ده او په دین کې چې کاروبار شروع کی دې ته ګنده بنیا دم وای وای پته نه و اوس پته و لګیدلا نو هغه حکم بدل ک دا تعبیر نهایت د جرم ده دې ته بد اغو وای چې مخکې پته نه و نو یو حکم ورک بیا روستو حالاتو سره پتاو لگیدل چې هغه خنو دا خو نو الله علیم بذات صدور دے الله حاضر ناظر دے عالم الغیب دے دا الله ناس شی پنا نشته نه اوس نه سبا نه بل رز اس وخم پنا نشته دے دا قیدی چې بیانای دی ته انتهایی ارتاو خلق وای بیکارا د دیو جنا داغو کتابونو کې لیکي چې د قران پاک کې د خلفا او تذکرہ شته اشارات دي د صحابه او تذکرہ شته دي چې دا خه خلکو وای دا یو وخت کې دا سیوا بیا روستو پته ولګي جوی دا سړی خو خنو نو بیا من راغلی دا دا یعنی د دې کړتوی ښا کړت کړت لکه دا چرګه چې کلو کشی کنانو کلت کلت کئی دقا سلیه بابا د خدای پا کارونو که گوته مو د بجلی پا تارونو که اون گوته مو و او بدی نیسی فضل لیگه و پتا نو روستو پتا اولا گیدلا تا قیاس پا زان کئی تا قیاس پا ما کئی تا قیاس پا بلچا کئی منتا دا سبا علم نیشته. الله علم ازلی دے ابدی دے همیشه دے نن دے سبا دے قیامت همیشه دے اس وقت کی پائی کی کمی نرازی چه تا دا زان نا سکلت کلتو کے نوی دا صحابہ و دا خلافا و راشدینو کسیفت قرآن حدیث کشتے نو بیا روستو پتاو لگی دل چه منگا پو نوشو منگ دا خبر اکللا یا اللہ داد مخلوق تے دا مخلوق دا دنیا ڈکا دا خواه تا با گنگوطان لیدری اوز دی بلا میشتا که برازی صدرنگ نتک تور دی و صدرنگ نتک شنه دی خواه کلر لحاظ سرا دا قلی گیا بای فضل بوای نو دا قرآن پایتونو که تحریف بنکای دا قرآن مزامین اخپل ذهنی سوچ سرا با نگرزای چاگی لپار تایداد گوری پلان کیزه پلان کیزه گداسی آیات تیا نظری است خپل د قرآن د خپل نظری ما تحت که اغیل تاییدات گوری دا سیزون نبا توبه و باسی قرآن پاک د خپل د نظری د سوچ تابع کوه ما بلکه قرآن پاک چی ده چی سون آیاتون دی دا ازدکا و تد دی تابع شد بس خلاص شو خبره قرآن پاک وی و اما نورین نکا تسلی د حضرت تا زمانه بی کمنگا تا توخیو بازی حاغا چاگو سرواده کهو نیم و حبا یعنی دیرخ خبره دا تا توخیو بازی حاغا چاگو سرواده کهو جلالینوی فضالی که مچنگی گلی خیستا خبره دا جو بی خیو لکه بدر شو یا منگاستا سواخلو نو آخرت کی بیده تاو خیو نوری کهو فی الاخره پتا بانه بلاغ ده نو سخبری ده نبی علیه السلام جنده نو که اللہ و خوده لی لکه بدر واقع شوا احزاب واقع شوا دارنگی چی دے بنو قریظہ بنو نذیر فدق خیبر واقع شوا او دارنگی دا خوازن و جنگ شو حضرت علی دا فتح ہو شوا مکہ فتح شوا دا بطور مثال میں درتا ہوئے او نتوفینک یا منگستا سا واخلو او تا تا پتاو نلگی نو رستو باید تاو خیو نو قیصر و کسرا دا ملکونا دا خلفای راشدینو پا وقت که فتح چیوی دی دیر پا مزی سرا اولم یرا نبیستا کار بلاغ دی پا ما بانی حساب دی آیا دونگوری انا نات الارضا منگا قس کو دزمکیم نعت الارضا منگا قس کو دزمکی دزمکی نا سزمکا مراد دا جواہر القرآن کے دا خازن پا حوالے سروائی چزمکا دا شرک مراد دا زمکا دا شرک مراد دا اکثر مفسرین دعوائی مراد دا دینا فتحا دا دارو شرک دا خازن کی وائی یوز فتحا بلز فتحا بلز فتحا دامنگا فتح کو دا پا حکومت دا اسلام کی راولو دا دارو شرک دا خلق و ختمو او دا دا اسلام پا قانون کی راولو دو گوری نا گورنن دا غشی ختم شو آغا وقت کی وا دیر وقت پوری وا اس نشتے اس بالکل نام و نشان نشتے اغزم کا دا توحید چیوی پاغی بانی ام توحید بیانو رو تن پریدی دا دا قرآن درس دی تن پریدی حدیث و درس تن پریدی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا دی وجہ داوا چی حاغو تعلیم نبوی کرے ہو آغو تعلیم نبوی حاصل کرے ہو آغو زلو بلی غاڑ تنو نو تعلیم نبوی دا اخپل کار دے دیتا اخپل کار ہوئی نو چی اخپل کارو زمکا دا اسلام بزیاتی دا او زمکا دا شرک کفر بکمی دا زکا دا غو تعلیم اخپل و اخپل نمرات قرآن و حدیث تی نو چی اخپل تعلیمو نو پا اخپل طرز بانی روانو فتوحات بکی دل نند فتوحات و نام و نشان پاتے نشو زکان چی تعلیمی پردے ہوکو نو دا پردے شو دا پروگرام پردے شو دا منڈر ترلا پردے شو دا نظریہ پردے شو دا سوچ دن رات چی دے اغا پردے شو دا ملگرے دا پردے شو دا خیالات چی دی ٹول پردی شو سبحان اللہ دا چی ماتا تا سوی دا ما سیوی دا دغسی دا آیا دونو گوری چی منگا قس کهو دزمکی دا شرکهو دا کفر نو قس کهو تاو پسی لیگو نن قسو ها زمکا دا شرکهو دا کفر کمو دا اطرافونا یو زی فتحا بل زی فتحا بل زی فتحا دا دے اسلام پا دائرہ کرا ولو او کم از مکا چی دا گونا واخلو دے اسلام پا دائرہ کرا ولو نو التا قانون دے اسلام نافذ شی فی الفور نافذ شی نزمکا دا کفر شرک کمی گی نن چی دغ خبری کئی نو دو بانی غمی گی وی دا خوزم ورشو کمی گی اخپلا ورشو جوڑا کرا اگر دا اللہ خبری دا رسول اللہ تعالیم خبری دا صحابہ و خبری دا ایمہ و خبری غلالی دیران کی اغردو لے کچرا کی یخ خدا یا پاک دا مجتا تسوی دا دا غشانت لا دا نو پردے کار چی کئی کنا غیل بیا ضروری دا چی پردے تعلیم بہا سلائی پردی تعلیم سرا بیا پردے کار اخپل شی اگر اخپل کار چی دے اگر پاتی شی زان پی پوکا آیا دونو گوری چمگا قسکو دزمکی ننقصوها مگا کمو دا اطرافونا یوز فتحا بلز فتحا بلز فتحا کم دا شرک دا کفر اطرافو اغم منگا دا اسلام پا حکومت کی راوستل او پاغی کی قانون دا اسلام نافذ شو دا پاغا وقت کی دا سوا اس داغی اس صورت پاتے نشو پردے کار چکایا پردے کار خوخائے بیابا پردی پس روانی واللہ یحکم اللہ فیصلہ کئین زمان نبی وقد حکم لکا ولی اتباعک بالعز والاقبال تال پارا استاد اتباع ولی پارا دا عز او دا استقباع دا اقبال بزرگی فیصلہ اللہ کڑی دا وعلا اعدائکا استاپ دشمنانو بانی یعنی فیصلہ داغود کمی داغود بیزتی کڑی دا یعنی مطلب بالقهر والازلال تگور مشاہدہ کئی چار چاپی رخکاری گی دا روح المانی کیوئی تگور مشاہدہ کئی چار چاپیر فتوحات کی گی لگاتار لگاتار داغو تعلیم دا نبیو داغو تعلیم دا اللہ داغی ازدکڑا دا اللہ دا رسول وا دیتا ازدکڑا اخبلا وای نو آغی برکت سر لگیاو اللہ پاک فتوحات کول کمزیون با فتح شو نو پاگی که بے قانون دا شر نافذ کو قانون د شرع هغه دی چې قران او سنت کې دی نن مسلمان قانون د شرع قران او سنت د سره اډو پیجنی نه دا د پردی تعلیم اثرات دي او هو والله يحكم الله فیصله کوي مواقب نشته د حکم داغ مواقب رسته کون کې امام بخاری د مواقب بنا په مغیر سره کړی دا مغیر د حکم د الله نشته ته ګورنه روزانه مړی کیږي نو دغه سړی جنن مړ شو دی پرون ولې نه مړ د مخکې راځي ولې نه مړ د کال مخکې ولې نه مړ کېده کال روس ولې نه مړ کېده د الله د حکم چې هغه مبرم دی د هغې مواقب نشته دی کله نه چې مسلمانانو دینی تعلیم پرېښودو پردی تعلیم اخپل که ده هاگه وقت نه ده مسلمان پا زوال شو الله اکبر سنگ تگی برگی و سر اوکل دشمنانو اگو نه ده کلی ده پخپل کلی ده ده خپل کار پری خودو پردی کار اختیار کن والله یحکم وقد حکم وقد حکم لکا ولی اتباعک بالعز والاقبال توستا ملگری پا عزتا و پا اقبال بای وعلا آدائکا و مخالفیکا بالقهر والازلال ستا دشمنان پا قهر کی بای دا اللہ او پا ازلال کی بای دا خبرا روح المانی بیان کرده خود دیر مزدارا دا یو وقت که دا سوا نو کلا چه دا پرده تعلیم مسلمان که دن نشو او پاغی که ده مبتلا شو داغی اثرات سرگن شده تا اغا دا خپل تعلیم اثرات ختم شو بس دا دقی شده پدی زورو لگید پدی که ملگرتیا دا خلق و راغلا خپل کار با کئی تا خپل دا دین خبر بیانوا کم کار ستا طاقت کی نیشته پاغی پسی مروانده که گا کم دی طاقت که دینو آغا وایا ولا معقب لحکمه ولا مغیر و هو سریع الحساب مکر کلیو پخوانو مکر اللہ لرده نو دا اللہ تا دا مکر نسبت که مکر خو خشه نده بابا مکر خوفیان تدبیر توی نو سبخی سبب بدی نو نسبتی چی اللہ تا کئی نو غجو یقینی خده و از یم کرو بکل لذین کفرو سورت انفال کی تیر شو نبی ستا پا حقی کافر و مکرو کو مکر سنگو کو چاوی دے قید کی وانچوی چاوی دے چی دے ملک نو شڑائی او چاوی چی دے او اجنائی نو اغا قتل میز کراولو پاغی بانی آخر فتوه وشوا شیطان پا شکل دو بودا را غلیو توخو توخو دو بودا پا شکل بچو زما زپدی مشوره کی شریک میواله الا الا الا وید الله دامل مد شیطان په شکل بنی ادم راغلی او کنه دا کله کله تا ته خوب کی نه راضی بیا دس دی کی دغه شی دی کنه ده دغه کسب کوي سخی دی سخی دی خو ډیر زیات سخی دی بس هغه فیصله وکړله چې دی ووجنه دا دغې مکرو مکر کړی او پخوانو الله څخه جواب د مکر دی پوه دی پاغې چې کسب کوي هر نفس نن کوي سبا کوي سچ کوي الله پوه دی وَسَيَعْلَمُ الْكُفَارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ زلدہ چپو بشی کفار لمن عُقْبَى الدَّارِ چال پرا او عقبت دا کور دے دا خ کور دا خ عقبت چا سغا دے دا چال ملاوی گی بابا صحابو لملاو شو نبی الاسلام لملاو شو دیر زمانی پوری دیرو لملاو شو کل چهاغو تعلیم دا نبوی اخپل کلے ہو کلا چې پرده تعلیم راست زما بزرگا زما مهربانا نو هغه د خپل تعلیم اثرات فایده اغلاړي ختم شي ودا چا دا خپل ګلم کوه د بلا یو لاقینه با دنیایی تعلیم له پلوکونو به چیزی لیکن دینی تعلیم لا سلور پینزو مرمڑی بچت راشی نو نشته ده دیتوی چلون و ولون و حکمتون سنگای چه ده اخبال اثرات سرگند کرنن دیر خیستخ کاری گی با قیده زرده چه پو بشی کفار لی من اقبت دار زجر اخیری وای کافران لست مرسلات رسول نی نبی علیہ السلام تیوی ترسول نی نقل او آیا تسلی حضرت تا کافی دے اللہ گوا نو جاری مجرور پسید فائل کی رازی نو دے جاری مجرور نو حال واقع کی دل چی صحیح شو نو شرجامی کشتے کافی کی دائی مثال شو زمان نبی وایا کافی دے اللہ گوا زمان استا سومنز کے یعنی زمان پر رسالت بانی اللہ گوا دے ومن عندہو علم الكتاب او کافی دے کفا باللہ و کفا من باللہ فاعل دا کفا نمن عندہو ہم فاعل دا کفا چلتے چلتے لگ لگ ٹک دا نحوی و دا معنی چستا ذہن جوڑ شی کفا باللہ شہیدہ کفا من عندہ علم الکتاب دا ترکیب شو کافی دے زما پر رسالت بانی یعنی حق اسو کفا من عندہ علم الکتاب چاغسا علم دے کتاب دے نوی صورت رات چی مدنی دے اگا پا دے نکتہ بانی زکا عبداللہ ابن سلام مدینی تا چا حضرت لار نورست مسلمان شوے دے بخاری کی قصہ دا چاوئے چه نبی علیہ السلام مکینا مدینه تراغلے دے نوکانا یحترفو دا خپل پٹی کی کار کاو دا بخاری کی رہ دی کسبی کاو لکا بیل بیل چاوئے سا آغای پری خود راغے چه نبی علیہ السلام اوکت دا سی یو دم آغا دا تورات انجیل نقشہ ذہن کی کیناستا د تورات انجیل نقشہ ذہن کې کیناسته چې وای دا خو کنه بي دي د چا نصیب خې کنه هغه داسې شي د چا نصیب خني هغه د بل چا تعلیم حاصلې د نه خو غي چې د نه خو خي د دې قاعده هم نه خو خي د دې احکامات هم نه خو خي د خبره صوفي صد سیده نو د راغه حضرت چې وکته نو تپوسی ته وکړه تپوسیتی ناوکو سا دیو دریو خبرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکو نو دا جواب نا پستا دووی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ دائی چی ہوئی بیاوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زما قوم چی دے یہود دو کستا خواه تراشی نو زمان متعلق تی تپوسو که خو زمان علوه تلامو آیا چې دا څنګه دی دا سړی کیف فیکم عبد الله ابن سلام. نو هغه وخت کې اغیر ال قوم نو نبی علیہ السلام ابونا تفوس کو هغه يهودنا جرګه سوا کیف فیکم عبد الله ابن سلام تاسو کې عبد الله ابن سلام څنګه سړی دی. نو هغه ټول وی خیرنا وابن خیرنا دے پخپلو مخسڑے دے دے خسڑی زوی دے گورا دا داغو دا خلی الفاظ دا عام ذخیرہ حدیث کی رہ دے وی کدے اسلام راوڑی بیا بسنگئی وی خدای دی نکی دیکھ عبداللہ ابن سلام راوات او یشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد وان محمد الرسول اللہ چه دایوی نو اغا طول را پورتا شو اوی وی شرنا و ابنو شرنا ده منکی شری ده منکی ده شری زوی ده. نو دا مجلس واقع ده پا داغ مجلس که اولوی چه خیرنا و ابنو خیرنا او اغای مجلس ده وی شرنا و ابنو شرنا. معلوم شو از ما بزرگان چه حق بیانای بیا بتاتوی ده شری ده ده شری زوی ده. اکد دو خبر که ایر خود علم دریاب ده دو علم دریاب ده. نو اغا پاک امی سڑی بای خواغت بوی دو علم دریاب ده. علم دریاب نده کراچه که او ناله ده اغیط شیرشان ناله وی اغیط لارش لغنی که نو تا دا دردوزی برازی اغینا دا دردوزی رازی شرنا و ابن شرنا یو دم خبر بدل شوا دا شی دی خواه چانه کم اثر اخری بیا با آغا اثر چلائی اخپل تعلیم قرآن و سنت دا اوکا نور تعلیم برای نام اوکا کستاس مطلبی وقتا جو اوکا خو اخپل ایمان خرس نکی انشاءاللہ انجام بدی خیستی. نو آغا وقت کی فتوحات بکیدل داغه وجه داوه چه داغو قانون داغو قاعده داغو احکامات داغو تعلیم د نبی علیه السلام تعلیمو د بل چا نو نو د بل چا اثر پی یقینی نو نو د خپل تعلیم یقینی اثرو داغی نتیجه اثرګنده شو چې فتوحات بکیدل او فتوحات سره سره په ملک با د اسلام قانون نافذ کیده. نو چلیدا لویا دنیا پا کراغلا دا ټول دنیا تینا خبر دا کله چې هغه شی پاتی شو پاتی که اون کو پاتی که دا سوک چه سکی دا غا خپل تحریکی وکی دا او آیا زمان نبی کافی دی اللہ گوا زماستا سو منز کین ومن اندو او کافی دی آغا چه سغ علم دی کتاب دی. نو شهادت ده هغه لکه مطلب چې د اهل کتاب او د مؤمنینو نو عبد الله ابن سلام سلمان فارسی تمیمی داری نجاشی دا سعید ابن جبیر و جواهر القرآن د قرطبی په حواله باندې دا واقعي لیکلی دا. نو خبر حل شو ډیر مخلوق نه مني او ډیر داسې دي چې هغه خمني. نو ته چې دینی تعلیم کوي نو انشاءالله ته به نه خطا کیږي دا خبره 100% صحیح ده ته به انشاءالله نه خطا کیږي. کله چې مسلمانانو دینی تعلیم پرې خود پردې تعلیم یې خپل کړ نو هغه کار یې خپل کړ. دا صورت ختم شو. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا سورت په سورت ابراهیم سره مشهور ده. دا نمونه توقیفی دي دا موقوف په شر باندې دي نمونه هغه وخت کې خوښوي دي بل چانه بل وخت کې نه. سورت ابراهیم مکی ده پدې کې 52 آیتونه دي ورکو غانې دي د مکی سورت ته پدې کې د کلماتو تعداد مفسرین بیانې 831 کلمو تعداد او د حروفو تعداد مفسرین بیانې 3434 3434 یو حرف لسته بیا دغه ترجمه ماشاءالله داغی ترجمه تفسیر پو کول دا بس عمری دا لوش جوڑی گی نن دا خلق پری خود نور سے اختیار کرا نو تا چه گور شکلی هم بدل ده لباسی هم بدل ده کاری هم بدل ده نظریه هم بدل ده سوچ بدل ده علماء علم مدرسه دو تسپکیخ کاری دا چه زد سویم دا یقیناً دق شانت لده رمضان که نفل د فرض درجه ترسی او فرض او یاو فرض ترسیږي حدیثو کې راځي په خپل اندازه ولګوا موږ د شعبان پیل تاریخ نه ناستو او نن هغه میا شو ختمه شو رمضان ما 19 20 ته ورسیده ماشاءالله زه خویم دا سودا به خی دا سودا به خی یو سړی لس دولس کاله د اسلام د دشمنانو سره پاتې شي او غونه ایزده کی بابا غنه به تم نه ساتي البته دادا که کورنۍ خي دینداري علماي نو امید دی چې خدای بچ کی او سره د دینا دغه بدن کې به زهر راځي دغه بدن کې به زهر راځي دی صورت کې سوای وکی دا خوایی کاش که مسلمانانو دا ازدکول بلی استعاب چرت بنا خرابی دل سورت ابراهیم پا مکه که دا سورت نوح نرسته دی پایی که دا نوح علیه السلام واقع دا پا دی که دا ابراهیم علیه السلام واقع دا داوه دا سورت چه ترغیب دی پا تبلیغ که پاسا او رسوا دا اللہ خبر او رسوا خدا باول ازدکای اکا ازدکای نا لگیای نو تبا دا مرزاید ملا جلال حاشیه زان نلیکی زان با خراب که زان با خراب که دا ازدکا نو دا علم ازدکا دینی دا دا طول و کارونو نا مخ که دا الترغیب فی التبلیغ فاسا دا اللہ خبر مخلوق تا او رسوا والتذکیر بی ایام اللہ عدد عوامو پا مخ کی دا ایام اللہ تذکیرو کا ایام اللہ نمراد تیر شوی رزی دی آدیان سمودیان فرعونیان قوم دا نوح علیہ السلام قوم دا موسیٰ علیہ السلام دارنگی قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام ددی تذکیری ہو کا نو تا تاوی ما چی دینی تعلیم دی پورا ازدک انشاءاللہ تا بچ شوی عقیده جوڑا شو عمل جوڑ شو انا خرج دا خلقو باسا دا تیارون رنا تا گرداد تا تا چلو خو دا دا قرآن تعلیم نن صرف دا علماء و اهل علم و کورنائی سر تعلق تے نور سوک متاثر دی تینان و غهم پکی رازی سوالیهین خ خلق نور دا سلسله لاره کٹ شو انذر الناس نبی خلق له یروا ذکرهم بی ایام اللہ دو تا تذکره دا ایام اللہ و کاچی چا ندامان لیغو سرسی شوی دی نو دی با مسلمان شی دی با پا اسلام کی مضبوط شی نو په صورت کې تخفیف د جاهدینو دی په واقعای او د سابقینو په قانون نو منل یغو سره څه شوی وو یعنی دینی تعلیم حاصل کا دا دینی تعلیم او خیا په دینی تعلیم پوه کا دا به دیندار شي تا پوه کړی نه دی نو دی به څنګه دیندار شي د دا تعلیم حاصل کړی نه دی نو دی به څنګه متاثر شي د د سره ټکې نه دی اورېدلې نور سے اورېدل دي نو زه تا نه تپوس کوم کیا فرماتے ہیں علماء کرام چې دینی ماحول کې نه دی ناس ازده کړې نه دی د نوم مسلمان دی آیا دی به سم کارو کی نه مناسبت د ما قبل سره څه دی تناسب د صورت د ما قبل سره کله چې ثابت شو توحید په عدله او عقلیه او وحیه او سره او تنبیه ورکا پا تنبیحاتو بانی او وضاحت دے پا ذکر دا امثلہ و سراوکا منکرین تا زجر ورکا چکا منکر دا توحید او دا آخرت ندی مکی کافر چو اغی آخرت نمنو اغوی دقا دنیا دا بیا نشتا دے مورزین دا کتاب اللہ نا تشنی اکلا پا منکرین دا رسالت دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دا شبہو ورکا چاگا پا رسالت واقعا کی دے تا واوری دے نن دیوم واوری دے نو اغی پسی پا دی صورت کی تذکیر بی ایام اللہ دے زمان نبی پا خواهم بیار آغلیو کم قومونو چه نو منلے اللہ و سر سکریو زمان نبی دادو تا واوروا نو زمان بزرگا چه دین چایز دک دے دیندار شو انشاءاللہ دے با دینداری دے دیندار شو د د دیندارای لاریز دکړه دې بدبخت په خپل ژوند کې یو ټکی نه دی زدکړې نور څه یې زدکړې دي د کورنۍ بد مسلمانانو وا او د کې هغه شی نشي پاتې کېدلې جواب د شبو چوارد به پر رسالت د نبی علیہ السلام په دې صورت کې تذکیر به ایام الله کوي چې هغه په جاهدین او منکرین او سابقین باندې پیښه شو وا ترغیب اور کئی پا تبلیغ کے پاسا بیانوں کا نو تکلی کی پاتی کیے گی اللہ بستا انتظام کئی تد قرآن درس کوا تد حدیث و درس کوا یواز طالبانو تانا دی عوامو تا ددو پتابانی حق تے چی تانا دود اللہ قرآن دی نبی حدیث واوری دل انشاءاللہ دا عوام دم را بد ندی دا بد ندی دا بد ندی بدی خبری چې کوي دوتا بدی خبری اورولی شوی دی عقیده والا خراب کرده عمل والا خراب کرده توحید پده شرک په ذهن کې ناسته د سنت نبویه په ځای باندې بدعات رسمونه رواجونه ناستی نو چې درس تا شروع کو نو سو وخت پوری بخړی خچنی دا خلق برورو سمشی او دو بد دین پا غم شی دو بد کفر مقابله کی بلکل بم شی ما شا اللہ یو استاد تا ما تا پرون نوی بابا پرون می هم دا تویل دی چه خبرت دا قیدان حاصل دا صورت مجادله دا مشرکین و سابقین و سر دا انبیاء و نا پا لفظ دا علم سر سالور زل برازی دا علم سالور زل پا دی صورت کی رازی دا جدا بابونه دی دا پا نور قرآن پاک کی چرت ندی راغلی پا صورت کی ابواب دی نو اول باب تر نهم آیات پوری پا دی که داود صورت تا بیا دلائل اقلیه دی زجر دی منکرینو تا ما شا اللہ چکم محبت دا دنیا ساتھی او درم خبر دا چه رسل لگلی شوی دی بیان لپار دی نو علم چې د نبی جانشین دی یقینی دا به الی چې د موحدی مشرک نه او د اهل سنت والجماعت نه دغه خلاف نه اهل سنت هغه چاته وای چې د نبی په سنت په روان دی طریقه په سی اهل بدعت هغه چاته وای چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه په سی نه دی روان د کلی د علاقه د چانه متاثر دی هغه پسې روان دی بابا چانه به متاثر کیږي نه د نبی سنت به ژوندې کوي من احیا سنتی عند فساد امتی فله هو اجر مئات شهیدین چا چې د نبی علیہ السلام سنت ژوندې کړه چې هغه مړو په بدعتونو په رسمونو رواجونو نو دله د سلو شهیدانو ثواب دی نو علما چې د انبیاء او جانشین دی نو په دې باندې چې اغو سکول نو دی به هم هغه سې کوي او که دی کوي بل څه اذان ته عاشق رسول وایي دې ته دغله پالیسي وایي د اهل سنت نه دی اهل بدعت دی یعنی بدعت خاون اهل سنت نه دی اشرک چې کوي نو دی موحد نه دی عقیده خرابه ده رسول الله په بیان لیږل دي اغو مصائب برداشت کړ دي د کفارو د طرفه نو ذکر بیا ایام الله ماشاءالله نه هم آیات نو بیا دویم باب شروع کیږي اطلسم پورې پدے کی جدال د مشرکین و بیان سر د انبیاء نا چې مشرکین د انبیاء سره په توحید مسله کې جنگ کړو دا غا ماشاءالله چې کم خلق آبا او پس روانو نو هغه غلط روانو نو انبیاء په الله توکل کړی دی چې کله وته کافرو ایذا رسول دا باب سالس دا اٹھارہ نا دلیل عقلی دے دا اللہ پا یووالی دا چوبیس نا باب رابع بشورو شی ماشاءاللہ باب خامس بیا دا اٹھائیس نا دیکھے لفظ دا علم رازی بیا باب سادس چی دے پاغی کے باقیدہ عقلی دلائل دی تا تبخکاری گی چونکہ اس دا ختم اولو کوشش کو نو خبره لنډا لنډا الف لام را نو پورې اول باب دی دا زوات الرادی دي کی ترغیبات دي الف لام را ثواب دته ملاویږي د دې مراد الله څخه دی کتاب انزلناه مبتدا محذوف تا هاذا کتاب انزلناه دا کتاب دے مارا لے گلے دے اللہ زان تا نسبت کئی نو چھے اللہ زان تا نسبت کئی چھے مارا لے گلے دے الے کا تا تا یا اشرف الخلق عند اللہ سراج المنیر کی دا سی ہوئے یا اشرف الخلق عند اللہ اے پسالم دنیا مخلوق بانے شرافت والا نبی علیہ السلام دا ما تا تارا لے گلے دے ہی زمان پالا کو کی ترو سے چھر لو نو عوام بد ندی خو بد شو زکا چی تاو تا بیانو نکنو تا ازدہ نکن نو که کافیہ یادای اشر جامی ابا سولے یا نور سے کتابونا نو زمان خیال سران چی پدی با جنت تلار نشی دا د قران ذکر لپاره لار د ګورو روزانه زنه هو بیانو معنی بیانو روزانه لکه قران کې دا چلیږي لکه بدغه ته جنت تزین بیا د اسکولیان چې سونه دین او غو به اسکول بنیو ما غي تروان شي دا څه نه در څه با دا دین زده دین دین زده از من نبی دا کتاب میں تا ترا لے گلے دے چت او با سی خلق لا عوام لا د تیرونا رنا تا ظلمات دا کفر انواع دا دلالت دا گمراہی دا مانا سراج المنیر کئی امام رازی وائی دا آیات مطلب دا شو چی دا کفر نا او دا غر بدتون دیرو نا دا خلق اوباسا دا اوباسا حق تا حق یو دے ظلمات دیر دی نور نمراد حق دے اگر یو دے زکی مفرد ہوئی او تیاری بی ساب دی ہر ملک اغین اوباسا دا دا عالم ڈپٹی شوا دے جانشین دا نبی دے اسے ندے پا دے بانی دے نو حق یو دے تیری گنی دی لتور جننا سمین ظلماتی سیغا دی جمع ویلا او دی ایمان تعبیری او دی ہدایت تعبیری لفظ دی مفرد سرو کو دا دلالت کئی چی دی جہل لاری دی کفر لاری دی شرک لاری بدتونو لاری اغا بی حساب زیادی دی او لار دی علم او دی ایمان چی دا غیو دا دا سراج المنیر او تفسیر کبیر دوارو کی دا قشانت لوائی سخه استمش بولادا نن په یو علاقه کې دنیای تعلیم لچدا بچی رواني تب حیران شي تب حیران شي تب حیران شي دو درې بچی مورمړي غوني اب ته ویني هغه ما دغه دنیای تعلیم استطاعت نه لري ځکه نزی هاي افسوس نو صحابہ او رستو دورونو کې ملکونو فتوحات بے کول غزا بے کولا کرکٹ بے نکاو فاغود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلیمات و اثرو ملکون با فتح کی دل شرک کفر با ختمی دا اسلام او دا اسلام قانون با نافذ کی دا دا چه ما سو اوی دا دمر یقینی دی دمر اللہ کسنگ دا نور چی راو خود او باسا خلق لرا داستا ڈیپٹی دا دتیارونا رناتا زمونگ شیو خو قرآنو خو نو دتیارو دا کفر شرک نا دا دلالتنا رناتا رو رو خلق اوزی اگر انا کما دا توحید و سنت حق پایزن در ربانی بیزن ربهم کی دا متعلق دے دا تو خرجا سرا او باسا خلق پایزن در ربانی سرات دا عزیز حمید دا سرات پا منا دا دین دے ابن عباس وائی عزیز غالب دے اللہ پا نقمت سرا آدیان سمودیان سنگ ہونی ول الحمید ستایلی شوی یا اللہ ستا کلام خوک دے خدا عوام و ذہن کوک دے عوام و ذہن کوک دے اس زی کی درس ترو سنو درو روز شورو شوا حمید اللہ اللذی دلائل اقلیا دلائل اقلیا غالباً شپک زی برازی داول شو لسم آیات کی بیا برازی هاغ الله چې هغه له بادشاهي دا د اسمانونو او د ځمکې دومره لوی بادشاه دی وویل للکافرین تخویفات دی رکاوی دی لپاره د کافرو د عذاب شدید نه کافر د کافرو ملګري ویل جبن ابن عباس وی دا کویه دی په جهنم کې جدا یو کړم دی ویلن نند کپڑی نمی ویلی خیده ما شوگانی پاپوگانی خپل کور والا تا یا لیور تا وی پیشاور تا زی مالا دا ویل کپڑا راولا مالا دا ویل کپڑا راولا دا قرآن و تا اور و زلکی بیر پیدا شی قرآن دا اللہ کتاب دے سو فیصد سیدہ رکاوی دل پرد کافرون دا عذاب سخنا کافر کم یو دی چه ورکنی دا جوند دنیا زندگی دا دنیا پا آخرت بانی یستحبونا ابن عباس مانا پا یختارون سر کئی دا نن چه بل سی ازده کئی دین نیزده کئی دا دی دقا نکتا شوا یستحبونا دا شریعت مستحبات ازده کئی د دنیا دار مستحبات کم دی جون د دنیا په آخرت غوره کړ دے سودا وکړه سودا کې ناکام شو دینی تعلیم یې زده نه کړ سودا کې ناکام شو هاغه کسان چې غوره ګڼي جون د دنیا په آخرت باندې آخرت دایمی دی دنیا لگا دا ختمی گی با آخرت لپارا ڈیر سو کا زن ستڑے کا ادوم نے کئی دلار دا اللہ نا سبیل اللہ ابن عباس وی دین دا اللہ تو عد دا اللہ دین دا اللہ تو عد دا اللہ دا لار دا اللہ دا دا علماء چلی گیا دی محنت کئی ادا مدارس نو دا خدمت تے دا دین او دا توعد تے دا اللہ دا کارونو ویبغونہا عوجا دو تالاش کئی پلار دا اللہ کے کوگوالے کوگوالے حاضمیر سبیل طرح سبیل مؤنث استعمالی گی منی کئی دلار دا اللہ نا تالاش کئی پائی کے کوگوالے کمزے چھ دے خوگوالے دے لٹائی بائیں کے کوگوالے سو کی منکرین حدیث کلو سو کی منکرین دے ختم نبوت کلو او سو کی منکرین دے صحابہ اکلو سو کی منکرین دے ائمہ کبار اکلو دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دو تالاش کئی پلار دالا کے کوگوالے دا پا گمراہی بعید کی دے حق نا پا گمراہی بعید کی دے دے ہدایت نا دامانا ابن عباس سے کھڑی دا قرطبی تفسیر کے لیے کی پدے مقام کے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و این اخوا فما خاف علی امتی و ډیر یرا په خپل متی جز کوما نو هغه ائمه مذلین دي ائمه امام تم ائمه وای خود کفر سردار چې دی غتم امام وای ځکه هغه خپل د لین امام دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای ز په خپل متیانو چې ډیر یرا کوم نو دا هغه ائمه نه چې هغه مذلین دي یعنی مطلب دا دی چې دنیا پسند کړه د دنیا لار لیکن دا الله دین پسند نک دا الله دین پسند نک د دې ملک اسکلونه د علاقو کشمیر کې تب حق قریان شي بیا د دې غټانو د طرفه یو دینی مدرسه جته نشته ده ملک د اسلام ده دینا زیاد دا افسوس خبره کوي نو ته ما ته وایا چې زه واورم پاغي جړه وکم دا د علماو مهنت ده نو علماو پسیله کیدل دي چې دا چل دے دا چل دے دا خاص خط حق پرس علما غډیر ولا بدی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای ډیر چې زه یری ګم په خپل امت باندې دا ائمه مذلون نه چې ګمراه کوي غلط لار خي او سملار پای کې کوګواله لټي دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا مضمون د قرطبی په حواله سره جواهر القرآن بیان کړ دې اولائک دا خلق په ضلال بعید کې دے بعید د حق نه بعید د هدایت نه ازمان نبی من دې لګلې پرستانه مخ کې سر رسولو مگر په جبه د قوم دی ولی وې کافر ازگارو ازگارو کنا ابوتو لانده با کیناسته سوری لانده او لکت تا گوری دا خلق ناسوار اخلیه چیلمز کی خود خود کئی دقه خبری با کئی یو بلتلی گیا دی دا سنگ رسول ده دا دا جب عربی دا قرآنم عربی ده ده فسی عربی کئی او دا دا اللہ کلام ده ده زن نوی دیتا اوزگار خیلو پالتی وی خواه نن پا سالم دنیا پا حق پرست و علماء پسی باقیده غپا کیگی انبیاء پسی دینی کتابون پسی وی پرانے زمانے کے ہیں نو دنیای سلسلہ پسی جروان دے ظاہر دا چی حالات خوشو حالات خوشو لیکن پوه نه دی ما نه دی لګلې ستانه مخکې هیڅ رسول مگر په جبه د قوم باندې قرآن په عربی کې ذکر راغی چې نبی علیہ السلام عربی دی نبی علیہ السلام په کل کائنات کې اوچت دی اولین دی که آخرین دی دا جبه عربی او د جنتیانو جب با عربی وی پختو بنی خواه دا دل تا پریدا د جنتیانو جب با عربی پارش برین برا فرشتی پاسمانونو چه سوای یو بلتاغون دا که عربی زبان د نتا پوس با هم پا عربی کی کیگی ماشاءالله مگر پا جبا دا قوم بانی چه بیان کی وطا لکه د نبی کار څه دی بیانول ستا کار څه دی ته د هغه وارثې خلیفه نائب بیانول فاول به زده کوي هغه نه زده نه کوي امی سړی خبرې کوي کېدی چې روانې به وشي روانې لسو ته وبرس وایي نور څه به جوړ کړي دا زده کول غواړي دنیایي تعلیم زده کړي نو بیا ماشتر ورته موږ وایو او پاک چې دی نو مطلب پسند دی خبر او ته ماشتر کوي نو غوی ماشتر کوي نه دایز د کول غواړي ما نه دی لګلې رسول مگر په جبه د قوم باندې چې بیان وته وکي نو پردای جبه باندې به څنګه بیان کوي نو الله گمراه کوي چاته خوخی د دین خپل نه دا معنا ابن عباس کړدا بیا دا مانا کردا من کانا اهلا لذالک چې هغه اهل د گمراهی دی نو الله یې پیژني د سبا علم وسخشته دا سینه لکه هغه مشرکان بد ازوته وی الله حکم راولېګ بیا رسو پتاو لګېدل چې دا خنو نو نو تا خو اللہ پاک په بنی آدم قیاس کو اے بدبخت ہے او دمونی چنگ داری غلط خبر دے اکرا غلط خبر دے اکرا اللہ گمراہ کئی چاہتے خو خی من کر اہل لذالک و یهدی ہدایت ور کئی من کان اہل لذالک. داد ابن عباس تفسیر شو حسن زی بس رب العالمین صحیح بزروم زی خاک مکہ ابو جالائین چھ بلا جبیس. حسن د بصری نراغ مشرف اسلام شو بلال د حبش نراغ رنگ تور دے اندرون نور دے د نبی پہ عشق کے لکور دے ماشاءاللہ رنگ تور دے اللہ تا خواختے کم زین راغ سلمان فارسی د فارس نراغ د درینی مو سو کال عمر کی اللہ را وستا عمل کرے شو ادا سے عمل کرے شو چت د بخاری اول جل خلاصے نو اخری کی د سلمان روایت رازی سمرا خوان دیو ک دولت پسی د دنیا منڈے مو ہوا اسی بزان ستڑے کی آسی بزان ستڑے کی آسی بزان ستڑے کی تس پہ قتل دے چلتا منڈی منڈی منڈی یوزے کی شک و تراشی سدید خوراک جو پوزا کت کی چی پوزا کت کی التس شین نہیں آسی ود رہو زان نو بیا سی چلو کی آلتا یو ڈیرے نو آگے تدا خفاو چت کی پیشابو کی زی بیا منڈی وائی انسانیت از دا کول تعلق د دین سره دی دیت انسان وای. مفتی زین العابدین سے دا دارالعلوم دیوبند فاضل و د تبلیغ مشر و د فیصل آباد والا نو اغبوی اول زان مسلمان کا مسلمان کا مسلمان کے دا تعلق د دین از دا کول سره دی چی دین از دا نکی اغا مسلمانی گی نا ٹھیک تن خیال بے ہوئی ہوا تھا نہ نہ ایشیا نشتا دے وہ یہاں دی میں یشا ہدایت ور کئی چاہتے خوقئی. سلمان د فارس نراغ ہے دمر بوڑھا ضعیفہ ولی کامل و گرزے دا او پگاون کے ابو جہل ابو لہب اگر کافر دنیا نہ لاڑلا آغا وخ نواخ لا ترنن پوری سوزی پا جہنم کی سوزی شپیو کی روزی لگی دلے ہو پی دخارخ مرزی ویا گروا شید اخپل دے زمنگ بس غرزی. آغا محروم شو داد دی آیات مطلب شو فیذل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وهو العزیز الحکیم. اللہ عزیز دے پخپل ملک کے او پخپل سلطنت کے او دارنگی پر نقمت کے دمال لا یؤمنو لپارا. داد ابن عباس تفسیر شو سوک ایمان نراولی نو اللہ پا خپل سنتنت کے زبردست حکیم دے پا خپل امر او قضا کے بس سچی کئی حکیم دے. مالی گلیو موسیٰ علیہ السلام پا خپل موجزو او باسا قوم دتی ارونا رنا تا اغتمی ویلیو تا تا اما ویما لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نو علماء کرام د انبیاء و جانشین وارثان دی خلفاء دی دو بهم از دکی مخلوق ته به رسی دا مخلوق ته چ رسی دو ز تیرون رڼا ته وزی. او نو د پردی تعلیم ته رڼا ویلې دا دا ولی دی د متاثرینو نه دی. مالی گلہ موسیٰ علیہ السلام پا خلو موجزو او باسا قوم دا تیارونا رنا تا نرنا دا قرآن و حدیث تعلیم دے دی تا رنا ہوئی دا پردے تعلیم رنا ندا اسی کتا دعوی کئی کنن زانس خیکی گی دا خو رنا حقا دا چی قبر کی رنا شی رنا حقا دا چی دا پولیسرات پا تیری کی رنا جوڑی شی نستا بدن با پخپل نورانی شی. منگ لے گلے ہو موسیٰ علیہ السلام پا موجزو اے موسیٰ علیہ السلام او باسا اقفل قوم دا تیرونا رنا تا نو تیری دیری دی رنا یو دا اغیت حق وائی اے زمان نبی نصیت و توکا پا ایام دا اللہ ایام اللہ ابن عباسوی عذاب اللہ چپا محکمونو قومونو عذابونو راغلی دی دا و تا بیان کا اپا دے کی نخی دیل پرد ہر سبان شکر گزاران تپا خپل تعلیم دا نبوی شکرو کا دا رنا دا دا بتا تسرگن پتاو لگی چی رنا دا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اِذْ پَمَنَا دَ قَدِّ اِبْنِ عَبَاسِ سَيْبُوَائِ او که اِذْ ظَرْبْ شِنُ اُذْكُرْ سَرَيْهُ لَگَا سَمَنَا نَدَا آیات کا چوویل موسیٰ علیہ السلام اقفل قوم تا آیات کا نعمت دا اللہ جی پتا سو دیں تاسوی بچ کرے دالی فیرون نا یسومونکم تاسوی در کول سو العذاب بد عذاب بد عذاب نہ تب محنت کئے جہاد بکئے نو بد عذاب نہ بچے نو اگر جہاد سر نام و نشان پاتے نشو زکا افراد در نونی ولا اخپل اکڑا یہود و نصاراو افراد دتا نا اونی ولا او پیسے پہ اولا گولی نو تاؤں پیسے پہ اولا گولی نو ددی پیسو بتا پوس کی گی دا اللہ دلبار کے وی خدایا تا پا دین از دا کولو چکم اولا گولی ددی بتال اللہ عوضن را کئی دا اللہ رجشتر بند ندے اوال موسیٰ علیہ السلام اقفل قوم تا یاد کئی نعمت دا اللہ چی پتا سو دے تا سوی بچ کئی دالی فیرون نا تاسو سکول بد زبنا د قسوا الکان به ول وجلل عذاب کول به استاد او زامن ابنا کن صغارا ابن عباس سے وی واړه زامن به زبکړو او جوندای پر خودی استاسو نساء کبارا ابن عباس وی یذبحون ابنا کن صغارا ویستغیون نساءکم کبارا دا دی ابن عباس تفسیر دے یستغیون پا مانا دی استخدمون دے ابن عباس سے بوائی یعنی خدمت پہ تی آغستا خدمت پہ اغون آغستا دیر ملکنو کے زنانا نو کرانی دی دیر ملکنو کے زنانا نو کرانی دی وی خدای پاک نو کم زی کی چې نو کرانی دی اغال تشپم تیر باسی رزم تیر باسی کمریم پکی وی سی خوخه دا غ پکی وی و یستحیون نساکم دین از د کولو کی عزت ته د دنیا د اخر علم د قران و سنت کی عزت ته د دنیا د اخر اد دے پر خودو کی بی عزتی دا دلتهما التهما پدے کے بلا دا بلا داس دا دونه دے اول سر کی دے بقرے ما ہوئے نعمت تا بلا ہوئی نقمت تا ہم بلا ہوئی نو جلالین دا بلا مانا کہ انعام یا ابتلا انعام یا ابتلا دا انعام دے یا ابتلا دا دے جانب درخستا سنا عظیم لیا او یاد کا چی خبر را کتا ستا تعزنا ربکم دا دی مانا بخاری دیر خیستا کری دا تعزنا ربکم اعلمکم و آزنکم خبر در که اعلان دا توکو نبی علیہ السلام چراغ ہے دا وعزونا تقلونا دا اعلام خبرداری وا نن مسلمان اغا پر خود لکما چې سوید ته دا بالکل صحیح دی نن مسلمان اغا پر خود خلق رقمونه ولا ګول بی صاحب اغا رقمونه نه خپل فائدہ جوړ کړه پردی خپل ک د خپل پردی ک گورا غو خیار دو دنیا معاملہ کی بخاری مانا کئی تعزن ربکم اعلمکم و آزنکم کتاسو شکرو کئی پا مسئلی دو توحید بانی پا دین بانی پا اسلام بانی زب نعمتونا زیاد کما اللہ مالک تے قادر دے داغلاس کی حل سدی نو صحابہ او د نبی علیہ السلام تعلیم حاصل کا بے شکا او بے شبے په دنیا باندې غالب شو. مسلمان بلې غاټ ته لاړ خپل کارې پرې خودو نو دې بلې غاټ ته شو. الله وای کتا سو شکر وکئ نو زب زیات کما، کتا سو ناشکری کوئ کفر ته ناشکری والی وای، ځکه کافر ناشکر دی، کافر ناشکر دی، دا الله یواله نه مني. نو دا مسلمان چې هغه سره کېناسته پاسې دی هم ناشکره شو، اوس د اسلام نه پیژني، څنګه هغه نه پیژني، دی هم نه پیژني. هغه سره کېناسته پاسې د مدا تېره کړه، اوس عالم مخې نه راغی، دی به وچلې د برمې لاس دی کی چا په لاس کې کتاب دی د فقه یا قرآن حدیث دی، دا وایي د پخوانۍ زمانې دی، دا وای د پخوانۍ زمانې دي. کتا سو شکر ادا کړه زب زیات کما، کنا شکر وکړه نو عذاب زما سخت دی. کافر ته ناشکر ولی وای، د الله الوهیت اونمنو. موسی علیہ السلام وای کتا سو کفر وکړه، تاسو هغه چې سو ټول پزم کدی من فی الارض، اتب پا زمیر متصل نسی کی گی سو پوری عائد پا منفصل نی را غلے، نو انتم عائد پا منفصل سرشو. کتاسو کفروکو انتم تاسو ومن فی الارض جمیعا، اٹول دا دنیا خلق، نو اللہ غنی دے و حمید دے، داغ خدای توب کے فرق نرازی خوا. باب ثانی نہم ویاتنا 18 پوری. علم یاتکم مقصود د دین داده چې نبی علیہ السلام تعالی وای د تذکرہ وکا د قران سره، اته مخکنو امتونو تذکرہ وکا امم خالیه اچ تیر شوی دی. مقصود د دین یعنی حصول د سشی دی د عبرت ته، دا خازن کی وای جواهر کی وای، حصول د عبرت ته. الله سره سو کړه ادا واورا، حصول د عبرت ته. اغم دغه دنیا لټولا، آیا تاسو څنګه راغله خبر د پخوانو قوم د نو عادیان سمودیان او هغه چغین روسی وو، لا یعلمهم الا الله، بغیر د الله نه څوک په خبر نه دی. دا د الله صفت دی. ها نو بلی غاڑ تا چی لالی نو پردی خبری بکی، وی دا نسخ زکاوشا چی دا حکمی ورکڑی خداغی خوبی روز تو معلوم شوا چی دا سخنه دی دا سخنه دی، پا بنی آدم دمونی پا چنگداری قیاسو کن. دا حال دی، دا دنیا کی دا سخلق شتا دی. لا یعلمهم الا اللہ، بید اللہ نا چاہتا دا غو علم نیشتے. اللہ استثناء دا لفظ دا اللہ مرفوع دے، نو دا خو منصوب پکارو، مستثناء منصوباتو نا دا، دا خو مرفوعات راغلو، مطلب مستثناء منو محذوف تا، عامل متوجہ شما بعد دا اللہ تا، لا یعلمو متوجہ شما بعد دا اللہ تا، ذکر لا یعلمو لپر فاعل پکار دے، هم مفول بیهی دا لفظ دا اللہ اغای مرفوع کو، یعنی لا یعلمو لپر فاعل لفظ دا اللہ دے. چلتے چلتے لگ لگ ٹکی دا نحوی جو دو تارا غلی و رسولان دو پا موجزو سرگندو پخوانو قومون کافرو تا، فردو ایدیاهم فی افواهیم، اغو واپس کله لا سنا خپل پخلو د پیغمبرانو کې، لکه پیغمبرانو به خبرې کولی نو هغه غټان اغي بل سنا داغي خلی ته داسګه چب شوی، پلان کې موجود دی سیبو، پلان کې موجود دی سیبو، تاله د خبرو صحه کته دا اوس پیراغلی، اوس پیراغلی. فردو اغا کافرو ایدی هم اخپل فی افوائیم پخلو دو پیغمبرانو که، دا اللہ سبی دا چپ شا مشر موجود دے فلان کیسے با تا خبری کئی، لکه انبیائی سپکو گنل، انبیائی سپکو گنل. یا دا سی ہویا چی واپس اکڑا خپل لاسونا پا خپل اخلو که ادا سی لاسونا پا خلی که واد چولو ردو ایدیم فی افواهیم یعنی چکیو لگاو پا لاس بانی اکا آغا خپل کار والا خیشو دا انبیاؤ پا خبرو بانی چی نور ست نکی دا خپل لاس لی چک ورک ردو ایدیم فی افواهیم پدی بانی آل عمران چه 119 گوری تا تا با صفاق کاری گی تیر شوی دی اغدو علیکم لنام لمن الغیز دو غسین گوتی چی چی او فرقان 27 نمبر آیات با او گوری رابشی یوم یعضو ظالم علا یده ظالم با پلاس چک لگئی های دا سوشو بابا دا دیر خوشو انبیاء لگیاؤ علماء لگیاؤ تا داغی خلے کے لاس منڈو یا پخپل خلے کے کمی کے دے لاس منڈو دیر دغو سینا پو گوتو دے چک لگاؤ دیر دغو سینا پو گوتو دے چک لگاؤ دا مسل دے کنا بخاری کی وی دا مسل دے متل دے یعنی کفو عما امرو به کفو عما امرو به دا بخاری کی رازی کافرو منی کل پیغمبران دا آغینا چاگوتا دا اللہ دا طرف امر او چپ شاوی تا تو گورا خبرو تو گورا لکا پیغمبران علماء سپکو گنل اد منی چنگداری نی اسمان جوڑ که نن ستاپ دی ملکی د قرآن تعلیم تقریباً ختم کرے دے تقریباً ختم کرے دے دا وجہ سوشوا دیتا متاثرینی تربیلو آئی چانا متاثر شوی عقی پسی بروانی واپس اکڑا لاسونا پخلو دا پیغمبرانو کی عزو علیہم الانا ملا گتی اچی چلے غضب دو وجنا دا ابن مسعود وائی قرطبی وائی جواہر وائی ہر تفسیر وائی یا لا سنائی کہ خودن پخلو دا پیغمبرانو منعا لهم من الکلام دا روح المانی کی وائی کلام نئے منی او چپ شوائے سب موجود دے فلان کہتا خبری کہے بابا کفر خواندانو خپل تعلیم دمرا عام که چه مسلمانی پا بلا بانی واراو مسلمانی پا بلا واراو صفاق کاریگی وقالو دیووی زمانگ انکار ده پاقی چه تاسو پاقی لگلی شویئی امانگ پشکیو داغ دعوتنا چه تاسو منگل را گوائی مما جلالین وی مسئله ده توحید مراد ده منگ پشک کی ہو دا دینا دا تعلیم چی دا قرآن و سنت عام شی نو خلق پوشی ہر عالم لپکار دی چی پخپل کلی کی دا قرآن درس کئی دا مشکات درس کئی یا دا بلی او حدیث و کتابی ہر یو چی چی درس کئی نو دا زما بینا دا شورو شوی دا شورو شوی دا منگ دلتا پا دی جماعت کے قرآن درسو ما کو همیشه ایبسی جماعت که ما با دا قرآن درس کو همیشه دا مشکات درس با می کو همیشه اغس پایان پختانه دیر خشو دیر خشو دیر خشو دیر خشو دیر خشو یو علاقه تا لار شما چا تا پتا او لگی خطیب سیب راغل ده فوراً راو رسیگی اچه ما تا گوری جاری حالانکه اغو نماس غوختل نا جاری بابا تا تا می خووی ما بد ندی ویلی دلتا دا قرآن درسی دا مشکات درسی فضائل اعمالون بیانیگی و سرد مولانا اشرف علی سے ملفوظات بیانیگی دا دیر خیستا خبر دا دیر خیستا از ما چانا تا منیشتا یا 25-30 سالو شو ما تا با 400 هم نی کرده انما و تویل دی نتما ساتلی دا اد خزانو دا غیب نا اللہ مال را کئی سونا چی ضرورتی آئی که 3-5 بیان نی ازیاد زغوارم نا نو مرزاده بوی مالا غوارم بابا تالم که غوارم اگه ضرورت موافق بخی اگه در ضرورت نبار شی نو بیا بدا سره در پرده یار شی بیا بدل جور در آخرت بار شی نو شیطان با پیوار شی نمونگا ای ای لغونی لگا سوترا ستا بابا بدا سوی لگا سوترا لگا سوترا لگا سوترا زیاد غواړی غل بیا زیاد لارې لټای نو زیاد لارې چې لټای نو دا لار به تا نه پاتې شي. زه د دنیا هیڅ کار نه کوم ځکه چې ما سوال دا کړی الله زما څوک ضرورت یې هغه مره راکړه. زیاد نه غواړم کم هم نه غواړم کم کې هم نقصان دی زیاد کې هم نقصان دی چې کوم ستا ضرورت دی کې نقصان نیشته فایده ده. دا سودا مې درته وښودله ته د دې سودایی شه. زه دنیا هیڅ کار نه کوم چا به نه لیدلی زه نه کوم ښه هر څه پوره دي کمې نیشته دی. نو هر کله چې دا نظریه شوه نو ته ګورې زه د قرآن درس کې ناستیم حدیثو درس کې ناستیم چېرته لاړ شم هغې له پوه کوم بار ملکونو ته لاړ شم هلته هم درس د قرآن وي کله درس د حدیث وي دا بیا واوره. او لغو تا رسولانو آیا په توحید د الله کې شک وای پیدا کوونکې د اسمانونو او د ځمکې دا دلیل عقلی دویم شو تاسو ته دعوت را کوي نبی لیغفر لکم چې تاسو لا الله بخنه وکړي. څومره ښایسته پروګرام دی یغفر لکم بالتوحید لیغفر لکم بالتوبه د ابن عباس تفسیر شو توبه سرا معافی راغلا توبه سرا مغفرت راغه چې تاسو له بخنه هوکې تاسو د ګناهونو و یو اخرکم بلا عذاب تاسو له رستی کی بغیر د عذاب نه نیټه مقرر تا نو قالو او یې چا په خوانو کافرو کټه سرو پخوانو پیغمبرانو تا پخوانو کافر سووی این انتم تاسو نه ایلا بشرم مثلنا تاسو زمون غند سڑیه. الله اکبر. نگورا غزنانا چی یوسف علیہ السلام پس ایمن ڈکڑکانا قمیسی والا رستو نسیری که نجولو وی نجولو قمیسی سری که نو تا غزنانا هم بنی آدمو یوسف علیہ السلام چې منډې کړې هغه هم بني آدم و نقش آدم لیکن مانا جبرائیل رستا از حشم و هوا و قال و قیل و شکل د بني آدم دے حقیقت کی جبرائیل دے. انبیاء پاک دی دو گناہونو نا انبیاء سره گناہونو مٹل کوا چې یونس علیہ السلام در رسالت پر ڈپٹائی کی کوتاہی وکړه موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا. عالم سخکینا عالم نا ازدہ کا چی پورا ازدہ کے سند دواغی سپوشوی بیازان یوزے کے دیرہ اولا گوا انشاءاللہ کار بروان شی لکما دی علاقہ کے دیزے کے دیرہ اولا گولا تقریبا شپیت کالوشو دا قرآن درس ختمی گی بیا شروع کی گی بیا ختمی گی بیا شروع کی گی ستڑے نیما حدیث و درس ختمی گی بیا شروع کی گی بیا شروع کی گی بیا ختمی گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وی تاسو زمان غندی سڑی ای نو دا بشریت چونکہ ابلیس بدگن لیو نو دا کفار و ذہن کیا چھولی دادا چی بشریت بد دے نن مسلمان دقه سی زوته یه پیغمبر نو بشر آخ ده ای گره دا ذهن خراب شوه ده بشر و چت شان ده تاونه قتل ده یوسف علیه السلام قیسا همسری ما انبیا برداشتن اولیا را هم چو خود پنداشتن یوال اختیار کد الله ده بندگانو سرا او پیغمبرانو تیوی دا زمان غندی بشر دی بشر دی خستا غندی بشر ندی کور ناخی وی کور ناخی غلط خبری کئی دا زمون غنده بشر دی، تاسو زمون غنده بشر یای، تاسو غانه چه منگ لمنی که دا آغینا چه دا غیب لرونو نیکنو زمونگ عبادت کهو تاسو آغینا منگ منی کهوی فاتونا بی سلطان مبین منگ تراؤنی دلیل واضحا رانه منگ تا دلیل واضحا نو دلیل واضحا واضحا و تا رسیدلیو دلیل واضح و تا رسیدل او دا د قران دلیل دا واضح دلیل دی ماشاءالله. قالت لهم رسلهم اغوتا رسولانو رسل جمع د رسول دا جمع په تعویل د جماعتون سره مفرد مؤنث ګرځي نو قالت زکا مؤنث وي ولغو تا دغو رسولانو مگا نیو مگر ستاسو غنی بنی آدمیو نو پیغمبران وای مگا ستاسو غنی بنی آدمیو اللہ وای زمان نبی ویا انما انا بشرم مثلکم زبنی آدمی ما پا مثل ستاسو یوحا الی ما توحی کیگی داد بنی آدتو منافی ندام پنجاب تلال شاہ یہ وابڑے پیغمبر نو بشر آخ دے وابڑے برک کوہستان کی عالم تا مولا ہوئی مناسب دا کنا مولا دا دیر خستن ہم دے کوہستان کی مشرک سڑے نشتے دے او مبتدع بدتی ہم نشتے او کال تلال شی تا دا تخم لپکاری ناو بے موسیقی تخم نشتے دے زلالم ماو یغوی موسخه تخم لنیش ته مونږه تخم نه ده پکار نو بیا داسې علای ته چرشی ایستا دا لاقی او سمیږي سمی شوی نالتا عالم ته مولا وای سوی مولا وای داسې ایستا د بټګرام ته دا بر غرونه مولا مولا لالا داسې لغونه کټاشا مولانا خکت اللہ شای ملوانا شیطان سمرا غٹا رامی دے نو بشریت شان دے آدم علیہ السلام بنی آدم دے داغ بچی ٹول بنی آدم دی بنی آدم اکی پیغمبران پیدا کرد نو آغا پیغمبران سر دا شیطان نلگی نو خلق و ذین کی واج یہ وابڑے پیغمبر نو بشر آخ دے بابا دا افت کم دے نر آگے دا قرآن درس نو کم دے کی دی دا قرآن درس شروع شو آغا خلق سم شو آغا خلق سم شو سم شو اولغو تا رسولانو مگنیو مگر ستا سوگنی بنی آدمیو بنی آدمیو بنی آدم را نا پیدا دی بنی آدمو نا پیدا یو لیکن اللہ یمن و احسان کئی پچائی خوخی دا قبلو بندگانونا نو دا رسالت دا دا بشریت منافی نده اللہ احسان کئی پچائی خوخی پنجاب دی علاقو تلال شا خطیب بی ساتلی اب دا طول شرکیات بیانی بیداد با بیانی اغیل سری سالی کتلی امیان و یرخو ده نموندلو علم ده نموندلو علم ده سرو ده تاسو نه لاړ نشی تاسو دوی سر تعاون زیاد کئی لاړ نشی چرتا تقلی گیا بھئی دی وجنه قرآن درس بندی اللہ اکبر رسالت بشریت دا منافیین ندی اللہ احسان کئی پچائے خوخی دخپل و بندگان ہونا رسولی کی اگوی بیا موجزہ ہوں خوایا نمرات دا دے چی اتیان دنخی موجزی ہی چی تاسو غوارائی دا زمان اختیار کی ندے دا دا اللہ اختیار کی دے مکی کافر ہوئی پرونی درس کی تیر شو دا دا مکی غرون لرے کا از سوزگارے ما دا لرے کا دا باغ باغیچہ کا دیتا اوبر آئیشی بابا محکمی تا ویناو کرا بے ولی نو بے ولی دی علاقہ کی ٹول دا سی پیپون چلی دل دی اوبر تلی دی او زمانگ مدرسی تا دی حافظ آباد تا چیز پاتی کیگا ما نو دلته کپه پیراوستي وغای لړکړې دي په پیراوستي وغای لړګې سم محبت عشق ته کنه سړی او ته حیران پاتې کیږي الله یا سان کوي پچای خو غي د خپل بندګانو نا و ما کان لنا امنګ لنیشته چې موږ تاسو تراونو به سلطانن دلیل یعنی معجزه الا باذن الله مگر په اذن د الله په مشیت د الله مدارک مفسرین وای په مشیت د الله لکه معجزات د نبی اختیار کې نه ده کرامت د ولی اختیار کې نه ده معجزه کرامت حق دی د جانب د الله نه دی بنده اختیار کې نشته ده وعلى الله دا اسم اعظم شو خاص په الله باندې خاص په الله باندې نه په غیر الله او نه په ظاهر الله باندې خاص په الله باندې توکل وکا لکه ستا ملګری باندې ته دا خیال مه کوه چې مال او پلکونو کروڑونو پیسې راکوي اماله بګنی چرګان سره کوي په غوړو کې نه نه غاښونه بچی چی چې بچ شو په ما شوي ده په ما شوي ده قتل قاتلانه حمله شوي ده چې ونه شوه نو غاښونه یې چی دا شوي ده ما خپل دې بچو ته حل نه دی ویلی د یارونو تندې پلار ته هم نه دی ویلی ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم خپل کار کوه زه به خپل کار کوم نو خاص په الله دې توکل وکړي مؤمنان دا د دې اسم اعظم شو جاری مجرور تقدیم لپاره د حسر راځي نو علی الله دا عمل نه رسو راوړل پکار دي چې فل یتوکل دې مخکې ولې راوړو جاری مجرور دا د حسر لپاره خاص په الله نه په غیر الله توکل دی وکي مؤمنان دا ستا اسم اعظم شو ته نه پرېږدي په آرام باندې خا وما لنا سمانې دې موږ لره چې موږ توکل نکو په الله باندې دا د توحید خلاصه شوه جواهر کې وایي دا ستا اسم اعظم شو وقد هدانا سبولنا منګ توکل ولی په الله نه کو حال دا دی ماضی چې حال واقع شي هلته قد راځي ملفوظ دا ملفوظ دی حال دا دی چې موږ ته هدایت کړ دی زموږ د لارو لار هغه ده چې تا جنت ته بوزي لار هغه ده چې تا د دوزخ نه بچ کی لار هغه ده چې د قبر عذاب نه دی بچ کی لار هغه ده چې آینده خوشحالي ملاو شي دی ته سوی رڼا دیتا رنا وی دیتا رنا وی دا تچی و تا رنا وی نو تچی مرگ تاورا سی دی بیا بتا تا پتاو لگی چی رنا کما دا وقد ها دانا سبولنا امانگ تای خمالا روخو دلی دا امانگ ولی پا اللہ توکل نکو امانگ بخام خال صبر کو نون تا کی دیا اللہ نون تا کی دیا لام تا کی دیا نون سقیلا خام خواب مون صبر کو پاغی چه مون تا عذیت رسوائی حق چه بیانی عذیت با وطر رسی حق چه بیانی عذیت با وطر رسی یو زمانه مخ کی سکسان کی ناستل مشوری تا سویل زپت میڑه نده دے وجنو زو سپوری جو اندے ما او سپوری زکر دا اللہ خواق ہے اگر وہ کی گی دا اللہ خواق ہے اگر نہ کی گی منصوبی دا قتل با قیدہ توتن کے فرق پکین دے پریخے گورا منگ پا صبر کو پا آگے چتا سمنگ تاز یترا کو خاص پا اللہ دے توکلو کی توکل کو ان کی دائی زکا ہوئی چی تکلیف رازی با تکلیف آوے سی ساڑی گل چڑی نا دا اللہ خبر بنا پری دی اللہ مخلوق پیدا کر دی دا خبر اور سوا اوہ الکافرانو پخوانو اخفلو رسولانو تا منگ بتا سو باسو دکلی نا منگ بتا سو باسو دکلی نا دا اللہ توحید بیانائے دا عذیت بدترسی لام تاکیدہ نون سقیلہ پدی بانی صورت نمل پچاسو لیکا دیر خون بدر کی من بخام خاتا سوباسو من ارزنا دخ پلز مکنا پدی دویم باب کے یعنی حالت دا مشرکین و سرد انبیاؤنا حالت مشرکین و سرد انبیاؤنا تا پارام بن پری دیخا خطا با اللہ پاک پارام کی چتا لاری دنیا نا تا با اللہ پارام کی نو اویل کافرانو رسولانو تا پخوا منگ بخام خاتا سو بحسو دخپل زمکنا نبی علیہ السلام دا مکینا ہوا قتل پروگرامی وکا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُورَةِ انفال بس اللہ حکم کو جبریل راغے اے دا اللہ رسول دل تستا پاتے کے دل مکہ کی گران شو نتچ پتم اے مالب سوٹ جوڑی تپتم اے مالب کیڑے جوڑی تپتم اے چھ مالب مکان جوڑی تپتب ای دابا کئی دابا کئی نا اغا خوپری دا منگ بتاسو خوبا سو دکلی نا ملاسب که قرآن نچور لینو منگ اتا خوبا سو منگ بلچا سر خبر کڑی دا دادی علاقه که داگه سوا اوز خکی گی خوا اوز خکی گی منگ بتاسو خوبا سو دخپل کلی نا دخپل زمکی نا او لتعودن فی ملتنا یا بتاسو واپس شای زمان پا ملت کے واپس شای خدا مانا دا چی مخ کی گنی دو اغو سرو دا سی ندا نبی چی نبوت دور تا چی رسیگی اغین مخ کی دے چپ چاپی نو نبی علیہ السلام 40 سال چپ چاپو نو کفارو دا خیالو کو چی دے زمان ملگرے دے خدا دا چی کار نکی کار نکی او گنا کار نکی نور زمون ملگره ده تاسو با باسو دخل ملتنا تاسو با پس که گه زمون ملتنا ملتا نو وحی اکلاغو تا دغو رب پاغا وقت که لنو لکن نظالمین منگ با حلاکو ظالمان اغیوی منگ با تاسو باسو اللہ وی لنہلکن الظالمین ظالمان حلاق ظالم مشرک توائی ان شرک لظلم عظیم ظالم کافر توائی ظالم اغچا توائی چی دا اللہ دین نمانی دا اللہ دین نمانی اغو اوی ولنسکننکم اغیوی لنخرجنکم اللہ وی لنسکننکم لام تاکیدیا نن سقیلا اغو بتاو باسی اللہ وی زبد دے رکم پا دغز مکبانی من بعدهم اغو نروستو چنانچہ ات کالا محنت دا جہاد وشو اتو کالو کے مکفت شوا پملاستی نکی کلکی گی پملاستی کی گی خوباز کارو نکی گی کنا نور نکی گی اغی اوی لنخری جنہ اللہ وی لنسکنن اغم کفتا شوان حکومت نبی علیہ السلام راغے دا پا دینی تعلیمات سرا دا پا دینی تعلیمات سرا ما چی سوی دا با منی دا با رشتیا گنی کنی بیا با لگی پتا پنی دا با خام خام منی اللہ وائی دو وائی چی منگ بتاو باسو زمان نبی زبتا دے رکھوں پا دزمکا کے اردہم و دیارہم من بعدیم ذالکان دا خبر الپرد آغا چا دا خاف مقامی چی زمان دا مقام نیریگی مقام منا ابن عباس کردہ قیام بین یدیا اللہ مخل بزی نو چه کم دا اللہ دا پیشکای نا یریگی نو آغا دا اللہ قانون منی او کم دا اللہ دا پیشکای نا نیریگی نو آغا دا اللہ قانون نمنی نمنی نمنی نمنی نمنی خبر اخلاص شوا وخاف وعید ذالک لمن خاف وعید دا د هغه چانه پران چې وعید د الله نه یریږي چې د الله مخ کې ودره ده نو بیا کومه سهاره ده چې د له بکار ورکی واستفته رسولانو طلب د فتح وکړو لکه ربنا افتح بیننا و بین قومنا الله زما زما د قوم منځ کې فیصله وکا یا فاعل مشرکان دی مشرکانو وی لکه ابو جهل چرا روان شو بدر تا دارنگ نور کافر خانه کعبه غلافی اونی و وی یا الله کده په حق ده د امدادو کا کمنگ په حق ایو زمنگ امدادو کا اوس داغو ذهن کیا بت پرستی دین خکاری ده داغو ذهن کی بت پرستی دین خکاری ده بابا دا الله قانون دین دے دا الله دا قانون نه خلاف اغه دین نه دے اغه دین نه دے ته چا علماء سره کینا چې ته پوشی نو دا سی طرز اختیار شو چې دین پخپل پاتې شو اوس بلا هوش کې راځي ډیر کسان به هوش کې راځي چې مونږ به هوش یو واستفتاه پیغمبرانو طلب د فیصله وک باب استفعال کی طلب وی رسولو ی ربنا افتح بیننا و بین قومنا یا واستفتاه فاعل مشرکان دی مشرکانو په خپل طلب د فیصله وک جاهل تو خم چی غ خپل جهالت کار تخ کار وای و خواب انا مراد شو هر جبار سرکش عنید عنادین سرکش عنادین نا مراد شو مخکی ددنا جهنم ده یا روستو ددنا جهنم ده داد از دادو نده از او بس کولیشی دوتا ممائن صدیدن د وینو دنو زو او با مائن صدید امام بخاری مانا کئی قیحن و دمن یعنی وینا نو دا با یوزیشی دا با دتس کولی کی گی اس کا تا دنیا کی شراب سکل خوند کرے اس ددی خوند اس کا دا قرآن کی راغلو امام بخاری دا صدید مانا کئی قیحن و دمن وینی زوی پیپ دبس کولی کی گی بابا دو دنیا پیپ دمرا بدبودار نده لیکن دھاغه دی پیپ چی دی که یو بوکا دنیا تر اغر دولی چی نو سالم دنیا دا غید بدبویای نبا بے ہوشا مرشی بس دین زیاد منگلا چل د خبرو نرازی دا اللہ تعلیم چی کل مسلمان پری خودو پردیش ورو کو نو دا مسلمان پردیشو دے پردیشو او بس کولی شی دو تا وینی زوی یتجرعو دا بابی تفعول دے دا باب تفعول دے خاصیات چکم بیانی گی کتابونو کی نو خاصیاتو کی دعوائی چی باب تفعول کی تکلف تے نو دلتا دا تکلف مانا بسنگا کئے یتجرعو دیر پا تکلیف سرا باتن گوٹ کئی لکا ترخات دارو دی بچی بیمار لے تور کئی اگا اوچو لے تریو کی دا مانا شوا یتجرعو پا زور باتن گوٹ کئی ولا یکادو یسیغو قریب ندا چی دننے کی زکاری کی خون خونیشتا دے ارازی با دتا موت ہر طرف نا اسباب د موت مراد دی یعنی کدغل تا موت وے لکه دنیا کی موت شتا دے نو کدغل تا موت وے نو دبا ہر سیکنڈ پسی موت غوختو لیکن موت نغواری دنیا کی موت سوک نغواری موت چی مخامق شی نو دد کیفیت یو دم بدل شی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا تفزیر دا مصیبت لوی ہنگامتا تا بیانی کچتا دغلتا مرگوے نو هر لمحد مرگوا مدارک کی رازی نو کم سڑے چپ شرک کی اختدے مختدے داغا انجام دوینو زو اغا بدبودار سیزونا دا بس کی ندا چی گلے نئے دن کی رازی بدتا اسباب دمو تو جلالینوی اسباب دمو تو ہر طرف نا لیکن مری بنا او روستو ددنا مخی ددنا عذابن غلیز عذاب دے دورو دا قرآن خلکو پری خودو دا قرآن مسلمانانو ما پری خودو دا دی خزمت نصیب ندے دی پسی منڈا ترلا دا جا عام کول جاری کول دیلا رکاوٹ جوڑ شو اے ہائے مثال دا چا چې کافران دی چې کفر پر اب کړه دے د دو اعمال چې دو کم کړی دی دنیا کې الله له شریک پیدا کړ دے د غیر الله په اراده کړی دی ماشاءالله اب مثال د دو اعمالو کرم دین پشان د رماد دے راګ اشتدت بھی رہے ہو چھتے دا ہوا پی رائشی لکا ایران چھتے ہوا پی رائشی تیزا یوم عاصف چھ پا کمرت دیر ہوای اغیل اوچت کی پدے ملک خورو ورک کی اشے پلاس نرازی دا مشرک پا حالت دا شرک کی قدد نے کئی کار کردے نو دا شرک دا وجنا دا غی اس عظمت نشتے قدرت بن لري پيشي د خپل کسب نه او دغه تا ذلالي بعيد وای ذلالي بعيد دقه توای سبحان الله باب ثالث په لفظ د علم سرا تنګوري چاله پیدا کړی اسمانونه اوسمکه په حق باندې کئی خوخشی تاسول ببوزی نور برا ولی نمکی کافرو زد بخیلی اکڑا نبی علیہ السلام لار مدینه تا نو مدینه کی دالا قوانین شروع کرو دالا تبلیغ دالا قامات مدینه کی شروع کرو ملگری پیدا شو حقا ملگرو زانو وجه زانو وجه سمر زانو وجه یو تن پا جنگ احد کے کافر گزار پا نبی علیہ السلام کئی دے چھ کمزے کے وہ نو ٹوپی ہوا برا اسمان طرف تا ٹوپی ہوا چھ دا کافر گزار دا غشی کئی نو دا نبی علیہ السلام نخا کر دے نو ٹوپی ہوا چھ دا غشی پا ما اولگی وقا بہن نبی علیہ السلام نبی بچ کا دا ملگرتیا والے دی خواہ دا دینی تعلیم سره پیدا کیږي زما رورا غوړه خبره کو افرید سپورا دا د بل تعلیم سره نه پیدا کیږي بل صحابي دی ابو طلحه نو کافر گزار کوي په نبی علیہ السلام نو دوه تعالی سنی او گزار داغه په لاس ولګې دا هغه لاس شل شو وقابه النبی صلی الله علیه وسلم نبی بچ کو زتا په کوم داسی طریقی سران چستا ذہن قبول کی دا نبی تعلیم چی حاصل کا نغش پزان لگئی پا نبی نلگئی پا نبی نلگئی دا نبی دین اخپل کا دا نبی تعلیم اخپل کا دا نبی کار اخپل کا اللہ خکل کا الله جنت ته بوته ټول جنتیان دي ما چې تا ته سووي دا سو فیصد صحیح دي په دې کې اشتباه نشته دی ته نه ګورې چې الله پیدا کړ دي اسمانونه او ځمکه په حق باندې کئی خوخشی تاسو ببوزی نور براولی انصار دا مدینی انصار د مدینه نبی علیہ السلام وته د پردی تعلیم نو ورکړی والله نبی علیہ السلام وته د الله د رسول تعلیم ورکړی وغه ګلو نه شو یو انصاری بل مهاجر توای چې زما دوه خبرې دي نو کستا خوخی زی اویل طلاق ورکم چستا خوخی تو اسر نیکاو کا پختون نتا پوسو کا کیا فرماتے ہیں علماء کرام پختون تهم عالم پدی کے کیا فرماتے ہیں داد نبی پا تعلیم دا نقشہ جوڑا شوا د نبی د تعلیم نه بغیر دا نقشان نه جوړ شوی و نه به جوړ شي نه دغه امکان دی که خوښه شي تاسو به بوزي نور براولي دا خبره په الله باندې مشکل نه ده عزیز مشکل اوس جدال د مشرکینو په آپس کې بیانای نن یو بل سره محبت پیار دے لیکن التب بل شان لشی وکی دا جدال د مشرکینو یو بل سره دغه قسم آیات قصص 74 وګورا قصص 74 وګورا سوره فرقان 17 وګورا جدال د مشرکینو په پس کې و برزو لله عام طالبا پختو پکې رااله برزو کته زو پکې نشته وبرزو مخامخ بشی اللہ تا ٹولو التا اوبوی کمزوری ضعفا سفلا ابن عباسوی سفلا ما تحت خلق دا د کفر خوندانو دا ما تحت خلق ټول خراب کرے دے ما تحت سخودی اسی ما تحت سی ما تحت کرن لکه د نوم مسلمانانې ما تخت کړه اغیله چل راته اغیله چل راته د چل نه دی زده کړي اوبه وې کمزوري احوال د قیامت پسې غې د مازی تیر شو بار بار تا واورې د قاضي نو د آخرت لپاره مستقبل پکار دی مازی ولی وې دا مازی داسې وې چې مازی تیر شوې زمانه ته وایي نو په تحقق کې مازی لکه پرون پلان کې مړ شو تاواله جنازه وکړه ما وکړه دا خبره یقیني ده نو د مستقبل خبره د قصې یقیني وګڼه نو د ظاهر حال نه خلاف ته مازی راوړل خو دغه سره دغه نفس الامر سره برابر شو او به کمزوري زورور تا زورور نه مراد غټان دي غټان ساده یعنی کوبرا مشران دنیا ټول فل ډکدا استکبرو تکبر کړو د عبادت د الله نه تکبر کړو د وحدانیت د الله نه تکبر کړو شریک ولا پیدا کړو او بو استکبرو لکه موږ مثال ابو جهل وایو کنه یواز هغه پورې خو نه ده نن دا دنیا ډکه ده دومره دی دومره چې د میګو نه زیات دي استکبرو د میګو نه زیات دي او بو ضعفا هغه چاته چې تکبر کړو دوی ځان پسې بوتیو منګستا سو تبعو تبع متیع فیما امرتمونا ابن عباس وی تاس شکم امر منگتا کو مستاسو منلی و فحل انتم مغنون آننا نن منگنا دا عذاب لری کئی کنا ابن عباس دا مغنون مانا پا حاملون اثر کئی تاسو چت کئی زمنگنا من عذاب اللہ من شئین دا عذاب دا اللہ ناسی شئی دافعونا حاملونا من خو تاسو پسې تللی وو بابا نن دنیا ټوله په غلطو پسې روانه ده نو هلته به وایي دا کوز برنو تا هلته برنی به نه وي کتنی به وي ټول به په جهنم کې خو دا کتنی هغه برنو ته به وایي دنیا کې برنی اوس کتنی دي اوس جهنم په لمبو کې سوځي شپې او کرځي دو باغو ته وایي موږ نه دا عذاب لرې کوي یاره ډېر بد به ورته ګوري خا دا مضمون مخکې او ځای کې د سالم قرآن نه ما جمع کړی وو من شئ نکره دا قالو احوال د قیامت پسیغه د ماضی او به وی په جهنم کې دو مطبوع مشران غټان د کفر نن دنیا فل ډکدا نن دنیا فل ډکدا لو هدان الله لدینه ګور الزام په الله لګاو غټان به وای کټا سری لو هدان الله لدینه لهدناکم کمون ته الله هدایت را کړی وای د دین موږ تاسو ته هدایت را کړی دا تفسیر ابن عباس کړی دی رضی الله تعالی عنہما ګور په الله دروغ وی سوا لاکھ پیغمبران راغل دی 313 رسول راغل دی سوا لاکھ صحابہ راغل دی 313 بدریان راغل دی زتا تویم چھ سوا لاکھ ائمہ مجتہدین بئی کسو کے اوشماری کم بنی بیاد خصوصیت والا 313 کم نہیں دیتا خیستہ نائب ہوئی اس پا اللہ دروغ ہوئی کاغم تا ہدایت کرے ہوئی دا دمر مخلوق راغل دے ہدایت لطان دے من لے تنګورین قرآن درس ولا بدی شي ابل صد کتاب درس کای د خرافات او راضی کینی به پون بشي د مولادو پیازاد بیرمل قصې او ته بیانوا یو دم یاره داس څنګه خسته قصه تب سر و بیا راضی دی بیان الله او رازم سو بجی دومره بجی از بر اعظم زان او راو رسو دیگه نن دا قرآن حدیث دینی کتابونه دای په ردی ټوکرای کې غرزول دي قالو او بوای غټان کمن ته الله هدایت کړو نو لا دینا کوم برابر د پمنګ باندې کوم وروړي هو با سویا صبر کوه مالنا مم محیس مونږ لزید خلاص نشته دب کیږي دب کیږي دب کیږي دا هو د قیامت پسې غېدم هزي وکي د قاضي قالو لو هدان الله ما شاء الله فقال زوافا او سي غد مازي او وای شیطان جدال د مشرکان واپس کې غټ گمراه شیطان دې او وای شیطان احوال د قیامت پسې غېدم مازي او وای التا شیطان کله چې فیصله وشي د کار جنتیان جنت تلڑ دوزخیان دوزخ تلڑ نو شیطان بو وای الله وعده کړوا وعده حق ډیر کلکا و وعدتو کوم وعده کړوا کلکا کو نو هغه حق اوس الله وعده کړوا حق کلکا ما وعده کړوا کلکا نو دا نو حق غټ مشر شیطان دے سونه د کفر شرک کارونه دی دے پی رضا دے دے پی رضا دے او بوئی شیطان کله چې فیصله وشو د کار جنتیان جنت تا دوزخیان دوزخ تا او بوئی الله مر کړه او قال نورس ان راضی الله وعده کړوا وعده حقا او ډیر کلکا اما وعده کړوا کلکا خنوا حقا فاخلفتکم دود کا دود پانی کا پانی یوازی شیطان نده دنیا کی چه سونه غټان دی ټول شیطانان دی چه غلط لار خی ټول شیطانان دی دیکی او تن نده اللہ وعد کروا حقا ما وعد کروا فاخلفتکم اس اقرارو کو زما پتا سبانی زور نو سلطان حجت عذر قدرت دامانا ابن عباس کری دا زما پتا سو زور نو صرف مشورہ وا صرف مشورہ وا مکی کافر تیوی گورا داد خدای کور دے اس شیطان دا خدای کور سو پی جنی داد خدای کور دے بودا پا شکل راغے اوی تاست مینت کوما دا د خدای کور دی د دلوي زور دی دا تاسو چې په کم کپړو کې طواف کوي په دې کپړو کې هو تاسو ګناوم کوي دې ته وی دلیل عقلی نو تاسو د خانه کابه طواف په کپړو کې م کوي نن سبا په دې دریابونو په غاړه د قصي نارینه زنانا یوزه آمنه سامنے د مولیان دی ودو مونږ اسی تنکړي نو وڅو کو بابا وی کڈ دا اوباسا نو خانہ کعبہ نہ چ چاپیر طواف کئ جامی اوباسی اسی مشورہ کو مشورہ خشے دے نو یو بل پسی روان دی کنا نو دی کی تیلو ما راضی کنا ہاں دے تا مشورہ وئی ما هم تاسو تا مشورہ در کڑی وان فاخلفتکم زمانیش دے پتا سبانی سلطان زور ہاں دعوت میں در کڑے و مشورہ دعوتکم الی طاعتی دا مانا ابن عباس کڑی دا نندینی تعلیمی پنور و تعلیمونو بدل که دای دا مزنا بلکل بچو سٹیا تلا سٹیا دای من نلری ما دعوت در کڑے و فستجبتم لی تاسو زمان همان لا فستجبتم لی طاعتی ابن عباس وائی فلا تلومونی ما ملامت کوئی پا دعوت زمان کے علوم انفسکم ملامت کے اخفل نفسنا پا اجابت استاسو تاسو اجابت زمان اوکو نو ملامت زان کا ودا چاوی دا پا اخفلا گل مکوا دبلا گل مکوا دبلا زنی درگاون دی چپاغی کی باقیدہ زوانی جنکی گڑی گی او اگا دمان ناستی اگو اغرمونه باجاو ما وی تورایو ما وی ادنگ تکو روم کئی تن تن تن تن تن تن تن تن لگیا دی نو نیک بنده دا کار خیی دغه نیک بنده پر روز قیامت اللہ با تی تپوس کئی تاسو دی خلکو تا داسی ویلیو اللہ تا گوای منگ ندی ویلی من تی نیو خبر دا دو صورت یونس نصف کی تا تا ہوئی نو کم بزرگان چی داغی پا درگاونو خلق دغسی کئی اگا بزرگ بے گناہ دے پروز دا قیامت بساف ہوئی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم اللہ گوا دے زمکستاس و منز کے من نو خبر قرآن کے اللہ وی چغوب وی من نو خبر اتوی اگا گوری اگا تخکاری اگر رسیگی بابا دستا خپل تقریر دے دا خپل تقریر پریگی دا اللہ صاف وائی چنیکان بہوائی اللہ گوا دے اللہ منگ نیو خبر دا قرآن مخ کے دے تجھ کم روایات پیش کئے غرستی دی پائی کی بچان بین کو قرآن کی چان بین نیتا دے دی پسی چان ماخلا تاسو زمنگا قبولتیا اوکڑا نو مام ملامت کوئے زان ملامت کوئے فلا تلومونی بانی قصص باسٹ اولی کا دب پکارش ما انا بی مصرخ حکم شیطان بالتوائی ز فریاد رستا سنے ما ابن عباسوئی مصرخ حکم من الناری منجی کم من الناری زتاسو دورن نشم خلاسولے او تاسو زما فریاد رسنے ما انکارو کو پاغی چی تاسو زد مولای کریم شریک گرزو لیو دا اللہ دا احکاماتو پزے چی دا بلچا احکامات امانی او پاغی عقیدر راولی نو دید اسلام نا اوتا دید اسلام نا اوتا دا اللہ لا شریک پیدا کر اللہ یو شے حرام کر دے دے حلال گنی دا اللہ لا شریک پیدا کر اللہ یو شے حلال کر دے دے حرام گنی دا اللہ لا شریک پیدا کر پا احکاماتو کی نو قوانین آغا دی چی اللہ را لی گل دی دا قرآن او دا حدیث بزری مسلمان بداغی اتباع کئی نو انشاءاللہ دے با بچشین ان الظالمین بشک ظالمان دول پر عذاب دردناک تے نو دا شیطان زور پچانیش تے صرف مشورہ دا بچی ہاں دا جی دا سی اوکا دے کئی نو و تیوی خانہ کعبین چا پیرا تواف پو کپڑو کی مکوائی پدے کتاسو گناہ کوائی نو شیطان و تنی کی خی گنے بابا سو کو ایک کڑ داؤں باسا چا پھر روان دی تواف کئی او بلتگوری مخام خر شیخ کاری کم کار چې الله رسول خو هغه ستا د امن دی په دنیا په آخر. الله رسول نه دی خودلی بابا هغه پرېدا هغه پرېدا هغه پرېدا هغه پرېدا هغه پرېدا. قانون د شرع په زړه کې دا قانون د شرع په زړه کې دا دا وی هغه وی اوس د مؤمن واوره داخل بکلی شیا کسان چې مان راول دی اعمال صالحه کوي. اعمال صالحه دې ته نو چې ستا یو رواج دی ته وای دا نیکی دا نیکی هغه دا چې الله او رسول ته نیکی ویل دی صحابه او ائمه او کبارو. الله به بوزی جنتونو ته چې بهي کې بلان دی دونو داغې نه نهرونه دی رب ای پای کې همیشه په زند رب د دو تحیب په جنت کې سوی سلامن بعضهم بعضا سلام باچه سلوٹ پا کی نیشتے تحییتهم کرامتهم. ابن عباس مانا کئی اکرام عزت پائے کې سلام دے د دغنا اسلام دے اسلام جنت تبیئی اسلام جنت تبیئی اسلام جنت تبیئی اسلام جنت تبیئی. دا قانون د اسلام سلام دے جنت تجیزی سلام با پیو بلوئی سلوٹ پا کی نیشتے ادن نور سے جو اشی روغ ندے پریخے دے مسلمان دے مسلمان دنم چونکہ دن ندے ازدہ کرے دے بدبختا ہیش کے روغ ندے پریخے. تحقیقات اوکا تحییتون فیہا سلام تحییہ کرامت دا مانا ابن عباس کئی عزت داغو پا جنت کے سلام دے یو بلتا. اس باب سلورم بیام پا علم ترا سرا دا بل صورت کی چھتا نیشتے ازما نبی تنگو رہی سرنگی اللہ بیان ایدمی سال دے کلیمی طیبے پشاند شجری طیبے کلمه طیبه لا اله الا الله مثال د کلمه طیبه که شجره طیبه پشند بوټی پاکیزه اصلها اصل دغه ثابت ده فرای پاسمان ده دین مراد کجوره ده. نبی علیہ السلام مخکې کجور متعلق سے شی پروتو بخاری کے راضی اے زما صحابہ او اگر کم شے دے چدر جل مومن سر مناسب دے حدیثو کی عام راضی. نو 690 ابن عمر خپل پلار توئی حضرت عمر تا رضی اللہ تعالی عنہما خلق لبدی شی تب هو مال خیشی ابا جان وی زما خیالو چې د کجوره مراد ده خو ما ځکه ونه وی چې ابو بکر صدیق و ته موجود وی نو ما ونه وی ابچیا کتاب هله وی نو امتحان کې کامیابی و ده به مال غره من حمر النعم د سرو او خانونه لکه نن سبا سوزکی موزکی موټری ټیکټر یې ټرارې کوي بچیا کتاب ویلې وی. نو اوس ابن عمر په پوه شو دی کشرو دی ولی پوه شو بابا د بخاری چې لولی نو لپاس حاشیې ته وګوره. نو نبی علیه السلام چې دا لفظ ووی نو د هغې حاشیه قرینه دا کجورې وي بمبتې پرتې وي بمبتې پرتې وي. الله اکبر. علم ازده که گل بشی گل بشی گل بشی گل بشی گل بشی ته چې لګیا دا ګل نه دی ګل خوشبوئی کوي ګلی خوشبوئی در حمام روزی ماشاءالله ماشاءالله کلمه طیبه نه د مؤمن سره مشابه د کجوري بوټی دی لکه د مؤمن هر کار ښه دی چې مؤمنی او دا کجوری بوٹے ہر حال سره خدے سنگا دا دی تنکی سبودا دا اغا خوگا دا یعنی اغاوں بے فیدے ندا د دې دا تنه روغا که د بینچ په ځای ته کار ته اخلي په خوا ساده زمانه وا اوس چې د لینټری دی نو دایم فایده مون دی د دې پانوم ځای کېږي نه د نورو بوټو پانا په موسم د خزان کې تا تخکاری لیکن د دې د پانې نه میزرې جوړی هغې نه کټونه جوړی کټکی جوړی سډیر سه جوړی د خرو ټټوانو قشرو لپاره کتې جوړی لکه څه شی بې فیدې نه دی او د دې کجورو دانه خو تپوس م کوه ماښام چې داسې ورته وګورې کوم دانه غټی که نه نو دا خولۍ تخڼېږي وته ښه ارے بابا جسم روزه نه نیسی هغه په سره څه کار دی هی بدبخت دی چې د الله نه مني نیک بخت دی چې د الله د رسول ښه مني ماشاءالله د دې هغه بابا ته هم بده نه ده حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام خینه ده د عائشه صدیقې خور ده د ابوبکر صدیق لور ده زبیر لبه بمبتی راوڑلی د کجور بمبتی سزینا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر چاچ دین ازده که انشاءالله ده عاشق شو چاچ دین ازده نکه ده اشه نده ده اشه نده ننداسی تدبیر اختیار شو چه دین ازده کولو لاری بند شوی د دین از د کولو لاری بند شوی بابا بندیگی بزکا چه قیامت ان قریب نزده ده اوس با دجال کاکا را اوزی خواه آقا با وی کانیا وی با کانیا دا دنیا با پسی روانه ما شا اللہ دا مومن هر کار خده کده اوده ده علم ده درس کئی دا پودوچ ده خوب کئی ده ثواب شورو ده ده ثواب شورو ده کده سفر بانیزی ده ثواب ده کده کور ده ده ثواب ده مطالعه کئی ثواب ده ده تصنیف کئی ثواب ده چاته خبری کئی ثواب ده ټول ژوند ده ثواب ده ثواب ده ثواب ده ثواب ده کده بیمار ده ده دغه لیکل کیږي ماشاءالله ده هر څه لیکل کیږي کده روغ ده بیا خوشوي هم نه کده مړ شو ده خوشاله ده مونږ سره نه وایو کده ژوند ده ده خوشاله ده ده شاګردان په زرګونو په لکونو سکه یغه ټول پنسن دته جمع کی واه واه واه واه ما موت بیا دې موت ګوره د آیات نه ده کوینو سلیخته می سپاره کی وای چرتا واو دې اورې د کنا نو دا د کجوري بوټه د دې ویخ چې ده د ازمکه کی دنه گهرای تر رسیدل دې زیلی نو کدا هوا تی زراشی دا اسی جڑک جلوک با کئی خورتاوی گی نا مومن بانی سحالت چرازی دے اس دور تکی گی نا دا مثال دا شن بوٹی دے هوای اڑی راڑی اڑی راڑی اڑی راڑی حدیثو کرالا دے ماتی گی نا او کم منافق دے دا مثال دا ازرا بوٹی دے هوا پیرانا چه داسی او غرزاو دو ویخ نکتا او غرزاو سبحان اللہ اس وقت کم دے چه زتا اس دا نور سا حدیثونا او ویما توتی او کلها ورکی اخپلا میوا پل مکو دین سر چل مپری دا خبرا لپارا دا آجا او دا کل کل لحین ان بیزن ربی ها پہزن دا ربانی الله بیانې مثالونه لپاره د خلکو شاید دو پند واخلي د قران نه خوند واخلي د کجوري میوه اوچته ده نو د غلطو اثراتو نه بچتا هر یو ته کتېم نشي هر یو ته کتېم نشي دا نور میوه روز نیم نه بعد خراب شي کجوري تکه پس ځای کې کېدا مدون پست راو باسا مالا چا دغسی کجورو پیک راوڑی وا او سو میاشت تیری شوی دیری زیادی نسا پا می کتا داسی او کتل جو اغا دادی روجا کی می بیا متلی لغن کجوری وی اللہ اکبر رنگ تے گورا خون تے گورا مزی تے گورا دی خلی کی چی وی دی تا گورا دلی دا دا چا پیدا کرد دا اللہ اتا عبادت دا چا کئی دا غیر اللہ یا دا ظاہر اللہ تا تا دا خدای پنم سوال کوم نه دا غیر اللہ عبادت شتے نه دا ظاہر اللہ عبادت شتے نه ایچ چانی شتے صحیح علم بتا تا صحیح لارو خی کنزل چا سونا کئی نو خدی سواب بتا تا ملوی گی دارنگی اللہ بیانی مثالونا لپر دا خلکو شاید دی پند واخلی امیسال دا کلی خبیسی خبیثه کلمه کما دا الله لا شریک پیدا کول ابن عباس وای الله لا شریک پیدا کول الله لا شریک پیدا کول دا کلمه خبیثه ده که شجره تن خبیثه تن د دې مثال دا بوټی دی چې خبیثه اگر بوٹے خبیث سے دے دا بنی آدم مشرک دا مانا ابن عباس کئی صحابی اپا دے کے ماہر ہو لکا بوٹے خبیث اتو ست اقتلعت استو سلت امام بخاری مانا کئی دے شگو کی خکاری کنا مارکونڈائی وطوئی شیخ القرآن با مارکونڈائی ویلا نو آغا بوٹے چھ دے دا دے شگو کی چھتا دا سی لاس کی اوپرا گونی دا سی اوپرا گونی انستا لاس را بغراشی جرڑی نشتے خوند خراب دے مزای خراب دا کریح بوین تی نزی وای یو استادا من خو چولاو من تا خو پتا نوا من خو چولاو من تا پتا نوا پو چولای که هم چولاو من تا پتا نوا یو استادا خدای دی تا خوشحاله کی کشدرتن خبیثتن بوٹے خبیثا پلیت مشرک مراد دے اجتو ست اقتلعت دا مانا ابن عباس کردا اجتو ست استو سلت امام بخاری مانا کردا دا سی لاس کی لاس سر رازی ادا کجوری تناور بوٹی تا لاس کا کنا وی باسا تا تا دا نرزوی ووی ما نو کلمت ویبا دا پزړه کې پرته دا داغي سانګي بر پاسمان دي فروها فی السما اعمال فروها من ابن عباس کې اعمال پاسمان دي اصلها ثابت قلبها ثابت دي بوټی نه مراد مؤمن دي صحابی دي اصلها قلبها ثابت یعنی مخلص ثابت مخلص ابن عباس فروها اعمالها فی السما الیه یسعد الکریم الطیب والعمل الصالح یرفعه عمل صالح برخی جی لیکن کم چې په شرک مبتلا دے دغه ایش نشته دے ا مثال د کلمې خبیثی په شان د شجری خبیثی دے د مشرک په خپل خبیث بوټی دے د د ټول عمل ناکاره دے د تریخ دے د بیکار دے د موزر دے اجتو ست اقتلعت اجتو ست استو سلت من فوق الارض زمک لپاسا ما لها من قرار صبات ولا نشتا دے سبحان اللہ گلام پا دیتا تویم یو خبر بلا دا روافظ وی شیعہ حضرات وی دغا بوٹی نمراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے علی دے فاطمہ دا حسنین دی نمونگ وی دغا دی دغا دی زمانگ پنیزم دقا دی ہوا سر لویا دنیا نور دا لویا دنیا نور دا ماشاءاللہ خو دغا بل بوٹی چی دے ددی دا تذکرو کما اغا بوٹی چی اغا خبیث دے اجتو ست من فوق الارض مالها من قرار نو دغا خلق وی مراد دی بوٹی نا چی ناکار دے وی خلفای سلاسہ دی دیتوی تفسیر بر رائے دیتوی تفسیر بر رائے بابا خدای پاک دی تفسیر بر رائے نا اساتا سلف صالحین و حوالی زور قوم پا تفسیر کی دبل چانی روزانت اوری دا چی چا پا خپل طبیعت خبر اوکلا دا خپل خیالات و موافق نو دا قرآن آیتونا خپل خیالات و پس مگرزوا اوس دیو سړی خیالات چې د رفض دي نو اغلا خلفای ثلاثه بد شي ابد نو نو دی وای مراد د دې بوټی نه د درې وړه خلفا دي د توهیت هڅه دا چا وي د نفس وي کم سره چې داغه طبیعت بیکاره ده خراب ده غلط روان ده د قرآن آیاتونو کې د خپل غلط نظریې لپاره آیاتونه سوچ کوي دا سوچ د دماغونو او باسا د ته تفسیر به رائے وای د ته جوګاړ وای د ته بیګاړ وای آیات تا ګورا ثابت کوي الله غ چال را چی مان راول دے په قول ثابت سره قول ثابت شي دی ابن عباس وی شهادت الله اله الا الله دا پزړه کې کېګ دا پزړه کې کېګ دا وفل اخره دا یو ثبت سره نه لګي دی ته وی علفتها تبنا وما ان باردا وفل اخره دا یو ثبت سره نه لګي ذکر یو سب تو تعلق دنیا سره دی قبر سره دی او فی الاخره یجزیه فی الاخره یا یجزیه فی القبر اذا سئل عنها د کلمه تپوس شو ا د صحیح جواب ورک نو دا په قبر کې دغه سیدا و یذل الله الظالمین لا گمراه کی ظالمانو لرا ظالمین مراد مشرکین دی ابن عباس وای ظالمین نہ مراد هاغه سوک دی توحید نہ بار روان دی ماشاءالله نو کافر نہ مجرم نہ چې تفوس کیږي په قبر کې د نبی علیہ السلام متعلق یا د نور مسلو نو دیسوې ها ها لادری ها ها لادری لک قول د متحیر ها ها لادری ما تا تاوی دنیای تعلیم ازدکای دا دینی تعلیم فرزن ازدکا خام خا لازمان کنی بیا باوی ها ها لادری زوزگار نوما توزگار شوین و یفعل الله ما یشا دا آیات پا برد عذاب قبر ده لس آیتونه په بار د عذاب قبر دی شیخ القرآن د پنج پیر بوی 18 بیا وی عذاب قبر نه منی د تا و یو آیات خو یا سودم ته شین دی رستم ته خټه اسی ولي غټه اسی ته پی خټه 70 حدیثونه دی په عذاب قبر باندې دا مولانا ادریس صاحب لیکل دی دارنګ نور بزرگانو لیکل دي د بزرگانو کتابونه ګور ازما رور علم تر بیا راغې آیاتن ګور یا چاتا بدلو نعمت الله بدل کو د الله نعمت په کفر بانی دین مراد کفار مکه دی امام بخاری وای کفار مکه تخصیص داغونیشته دا به تور مثال دی بدلو نعمت الله نعمت الله توحید او سنت دی نعمت الله توحید او سنت دی دا جنت لار دا ا بدل کو په کفر باندې چې شرک او بدعت نه دی نعمت نه مراد امام بخاری وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی مراد مشرکین قریش دی آیات په حق داغو کې نازل دی دا علی سے وای ابن عباس وای قرطبی وای جواهر وای اسکنه الله حرمه الله په خپل حرم کې دی رکړه خانه کعبه وجعلهم قوام بیتی خدمتگاران یو ګرځول د بیت الله و اکرمهم بمحمد صلی الله علیه وسلم الله ول عزت ورکو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې فکفروا نعمت الله دا اللہ دا نعمت نا شکری وکړه جواهر القرآن کې د بحر محیط په حوالی دا ذکر کئی شاباس آفرین ساکلی تا حق پرس عالم را غیتا و پسی خبری شروع کړي دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے ستا دماغ خراب دی ستا دماغ خراب دی منٹل اسپتالونه چې جو کړي دی نو خی کړي دی خواه دا دیر خی کړي دی بعضی سڑے د چانا متاثر شي دیتا متاثرین تربیلے ہوئی پا پلانکی دالی کلی پلانکی دالی کلی پلانکی پری گی دا تا خپل دین پا خپل ازدکا حق پرست علماء اونا چالی کلی چالی کلی پری دا دین پس ازا علماء تا کینا چی تا پوکین تنگوری اغا چاہتا چی نعمت دا اللہ دای بدل کپ کفر بانی امام بخاری وی نعمت دا اللہ نمراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارو خوبانو ازر چوتا ٹانگوانو تا نعمت وای او سردار امبیات نعمت نو ای دمونی چنگ داڑیا ملک دا مسلمانانو زانتا مسلمان وی قانون دا نبی علیہ السلامی پری خودو بل سے بل شیل تکی خودو دا تاوی دا دی آیات تم اصداق نہیں اس منگا تا تا سو وایو تا سر جنگ خونو شو کولے اللہ خپل رسول لے گل دے اغلی شریعت ور کردے اغلی قوانین ور کردے اگر ته وینا کړ دا دادا سي دادا سي نو کم سړی چې د پردی تعلیم حاصل کی نو د پردی شي د د نظریه د د سوچ د د ناستا ولانا تګ را تک صرف عقیده دا له یو حقیقت ته حقیقت چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے تنگوری اگا چاہتا چھے نعمت اپنا شکرے بدل کا نعمت مقابلہ کی کفر چراغے ددی مانا پا اپنا شکرے سرکائے کافر ناشکر دے نعمت راغے نبی علیہ السلام داغ نعمت دا قتل کولو بندو بسو کو دا بدبخت ندے علماء راغلے اگو کار کئی صحیح کار کئی تاو تا نور سو ہوئے تاو تا نور سو ہوئے ستا محلی تا ستا کلی علاقی تا علم را غی زان وجنی زان وجنی زان وجنی تا پو کئی تا بلی غاڑ تا لار لی ای ای ای ای بدلی که نعمت دا اللہ پا کفر بانی و احلو دا حلال ننده دا حلول ننده دنه که کزی که فلقام پا کور دا حرکت که امام بخاری دا دار البرا بوار مانا پا دار الحلاکت سر کرده او امام بخاری دار البوار نا جنگ بدر اغسته ده یوم بدر اغسته ده زی چیزو جنکه و تا گڑی گی دولگی و تا اولی کی گی توره باجی اولی کی گی بدر تروان دی ابو جهلوم گڑی گی و اینا کهی چه مسلمانان زمان تلو سر بختم شی اسلام با ختم شي اوس هم دا سپیلی گیا دی وی دا با ختم شي نو دا دوم رو عمر چه وشو ختم نشو نن با ام نختمی گی نن با ام ختم متاثر دا بل چانه شوی زکر چه دا بل چانه دی سبق حاصل که نو صحیح سبق دی پری خود زان دی پا خپلا پا جهنم که کی خود کار دی پری خود کار دی پری خود دار البوار کور دا حلاکت امام بخاری وی بدر مراد دے امام بخاری وی دار البوار نمراد دا حلاکت زیدے جہنم آچے جہنم دے نو سورت ابراہیم ماوی چی دا مکی دے دار البوار کمزے کراغے دیتا اشارات وی تچ روح المانی گوری تا تا ومن بابل اشاراتے من دې کوشش کیو چې د قران درس هر ځای ته ورسیږي د دې عاشقان پیدا شي دار د بوار جهنم دې چاغه ته بدن نشي بد ځای د قرار دې دوګرځي الله لپاره شریکان چې گمراه کی خلق لره د سملار نه ان سبیله د سملار نه سملار قرآن و حدیث تی پدی مومنون چورت تر اولی کا زانس خوا وقت کم دے او آیا زمان نبی فائدہ حاصل که استازو گزی دل دی اوڑتا زمان نبی او آیا زمان بندگانو تا او آیا چی چا ایمان را اوڑ دے سوا تا او آیا یقیمو جواب دا امر مجزومی قلو ویا امر شو یقیمو مجزوم دے جواب دا امر مجزوم دے نون پکی نشتا دے زجاج پخوای او نحوی تیر شوی دے او کسائی دارنگی دا نحویانو یو قول دے ویچی دا مجزوم دے پا لام امر سرا لام امر لیقیمو ليقيموا لينفقوا دا جواهر القرآن کے پا حوالی دا روح المانی ذکر کئی ما شاء اللہ شیخ القرآن یو علم تیر شوئے دے چاگ دا اللہ کارو کو خلقو پا چڑو پی گزار کرے ہو پا چڑو پی گزار کرے ہو علم با تیرے پا دیوائی زدوڑشنا پا نوی کلا بدلو ما ما شاء اللہ دیتا ہوا یا یقیمو لیقیمو دیتا ہوا یا ینفقو لینفقو تالا اللہ سرا کئی اغینا خرچاو کا دا اللہ پلاری کے سر رو اعلانیتن پا پٹا پا سرگندا پا خواد دینا چی دا سر رد راشی پائی کے بیع بنی نو بیع پکار دالتا کشیرا مشورکو اللہ وی بیع بنی آیت الکرسی کی تیر شو بیع بنی نو چی بیع نی نو شیرا با پخپلا نی زی خرسوم نا نو تما سر قیمت سنگا کئے داد قرآن الفاظ دی نا نندنو مسلمانانو دا قرآن حدیث دین محمدی دا خپولان دی امخا او منگا اون سوا دا افسوس نا بلسن شو کولے دا چا اکڑا دا غیر مسلم اکڑا غیر مسلم اسلام نگواری نو چه تا دا غون تعلیم حاصل کرنو بایی تب هم نگواری تب هم نگواری لکت دی خبری لپر رد نیشتی دنیا کی تب هم نگواری ولی کتا دا سردار انبیاء سرکی ناستی انشاءاللہ تب خواری تب خواری دا طریقہ شوا خلقو پیسے اولا گولی اخپل مراد پورا کا مسلمان چونکہ اسلام ندے ازدہ کڑے نو دے بلے غارتا روان شوی تو سی کور جل دے ہوئی جنت تزم بلکل رو را زلار شا بیا ما تا اطلاع را کا چیزت لیما من قبل ان یاد یوم لا بعن فیه ولا خلال خلال دوستای توی نو دوستی چا سر کولو غیسر خطا دشمنی اکڑا اعمال تا تبا چا خودل نو اغین اعمال تا وان غستل نو پا آخرت کی اعمال خرسی گی نا چه خرسی گی نا نو شرائم نشتا دے دیتا تاکیدات وی دلیل عقلی اللہ غباد چا دے جی پیدا کراس مانو نا ازمکی ورید برن او با برن مزکاو چا اسمان لری دے اسمان لری دے دا وریزی نرازی انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون تی وریزی نرا کزای کزا زگن زلا جهاز که تلی را غلی ما نو منگ چاندازه لگول دا نو جهاز دا وریزی ندیر لپاس روانی او وریز دا سی انداز که دا کتوریگی سره یریگی دنگر سریگی دنگر سریگی و باطل پرست حق پرست غریگی لاندی باران وریگی برشین دی اسمان اللہ اکبر دا وریزونا دی وریزو که دا ٹینکای اللہ جوڑی کری دی تا ویلٹ کردی دا غی چرتا دا مالو چو پاغنده دا پکی اوبدی مالتا دا پکی اوبدی سنگتر دا پکی اوبدی کیلا دا پکی اوبدی وریز دا پکی اوبدی غرون دی بی حساب غرونا ادا تگور یو غاری تا دا اللہ حکموشی وریزی تا غین باران ساسی اللہ اکبر قرآن ازدکا مسلمان بشی کتوریگی استاد کور پا مخا وریز روان دا لگی او منگی و تا اونی سا مالا لغنی و بپا کار دی نراکی نراکی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبق سبقتے سبقتے سبقتے سبقتے دنو مسلمان بنی لگی دلے طبقتے بابا قرآن سبقتے قرآن سبقتے ورید برنا اوباسی اللہ پاغی سرا دمیونا روزی استاسو پدیزمک بارانوشی دا روزی استاسو کی گی تو خدای نپی جانی ستا یاری دا چا سر دا او ستا یاری چا سر دا ستا بمباری پا چا دا ستا یاری د چا دا ستا دشمنی د چا دا ګور تالین پری خود تالین پری خود پاتلای نه ریل چی خوش شی نو ریل کته ټوکړی ټوکړی شی پا پا پا سورن چ پکې ڈبئی دی اغه هما ما تیرا ماتی شی بنی آدم پکې یا مړ شی یا زخمی شی یا وهمی شی او لین دی پری خو لین تراشا پلین ریل روان دے نہایت خوشگوار رفتار دے لین ہاگ دے چاگا اللہ خودل دے دا رسول خودل دے چاگی نہ گٹ پ کائنات کی نشتے دیتا عشق و دیتا محبت وائی توجہ سروا رنگ سنگا دا باران دا روزہ سبب دے دا کرنگی دا آسمان نہ وحیرانا پا نبی داغی اومنا دستا دا زلونو سبق ده دا صحابه و زلون مخ کی سنگه و بیا سنگه شو ما تا تا اوی ایک دونه دونه دو دونی چار تا چار تا اچار وی تا چار تا اچار وی تا بیکلر ستاسول پر بیڑه دلرگونه سنگه مزدار جوڑه چه روان شیدا بیڑای پا دریاب کی پا امر دا اللہ دمرلو بادشاہ دا مسلمان دا غن منی دنو مسلمان دا دنو مسلمان نمانی نماتی تا پوسو کو رکاوٹ سدے نو رکاوٹ دا دے چه دا اللہ دا رسول کار خبری تعلیم اگد پری خودو بلچا نے تعلیم حاصل کن نو دے دا بلچا ملگری شوپ کی نکتا دادا نورس بکی نیشتا دے کدے علماء سر ناس وے انشاءاللہ دا شیخ الہند سر شیخ محمود الحسن سر مولانا رسول خان صاحب ناس تو اعزاز علی صاحب ناس تو حضرت مدنی ناس تو مولانا ابراہیم بلیاوی ناس تو ماشاءاللہ ظفر احمد عثمانی ناس تو ماشاءاللہ رور ناس تو اگو دا سے کارو کو چی دنیای دا تعلیم نبوی نا ڈککڑا دا دا ناس تی خبر دا بابا دا دا ناس تی خبر دا تاسو لئے تابی اکڑا نهرونا سخر لکم الانحار سن چورتر نمخ کی شروع وشوا چی منگا ڈیم جوڑو تربیلی ڈیم نو خلقوی دا چرتا کی دیشی نو ما ہوئی ولی نشی کی دے بنی آدم پا نهرونو غالب دے اس گورا برا دے کن دے ماشاءاللہ ڈیم جوڑ شو بیاز پنج پیر تا تلما ما ملگرو تا ہوئی گاڑی کی روانو چی دی دیوال بانی یو لفظ پکار دے خدول یر شوی دے می لکل غاڑی و سخر لکم الانہار اللہ تاسو له نهرونو مسخر کړی دی بلدل چلانو مچالی کلی و سخر لکم الانہار دی ولی لکلی خواه کی پنج پیر دی او پنج پیر کار اوکو پنج پیر کار اوکو پینڈای شیخ کار اوکو داسی اوکو چی ولولا او جذبه پیدا کلا ټول ملک نن د قرآن درس دی ټول ملک د قرآن درس دی دا پخوان نو تاسو له تا بیکړه نهرونا دا بنی آدم په قدرت کې الله ور کړی دی دیوالې وکړو خو په مزید دا ورته هم لګیا دي زمونږ گاوان کې وسخر لکم الشمس والقمر تاسو له تا بیکړه نور سپوږمې دایبینې په یو دستور باندې دایبینې تسنیه ده دایبینې چې دی جمع ده نو دا چونکی تسنیه دا نو دایبینی تسنیه مناسب شوا نور سپو مئی گورا وزما رو را غڑ خبر کوا پری دا سپورا دا شرک خبر سپورا دا دا توحید خبر غڑ دا غڑ دا غڑ دا غڑ دا او دا غڑ دا غسپورا دا تاسو لئے تابیک لیلو نهار دا دلائل اقلی شو شپی تا گورا دا غیتیاری تا گورا مناسب دا رضی تا گورا دا غیرانا تا گورا وزما رو را دا مناسب دا کلنا چی اللہ پیدا کری دی یو خس فرق ندی را غلے نو تویا اللہو اللہو اللہو اسی اللہ زوت ہے شرک بیان ہے بدعت خورائے اللہ اللہ اللہ اللہ تاسل تاب کلاش پاور و آتاکم داتب تے پس خربانی و آتاکم تاسل درکڑ ہر غچ تاسو غواڑے ورکڑ کنا استرگو تا گورا دقیقتو تا گورا پوزی تا گورا خوشبوئی بدبوئی تا گورا نا کدا پوزا نوے نو غل بخل کو خوڑل اس پر آغلی دا تچی او دست کیا خلی کیا پوزا کی او با چای دا دو بو اندازه لگی چی دا صحیح دی که غلطی دی کتابونو کی وای او با پلی تیگی پخوند رنگ بوئی سرا یا دا نجاست سرا خوند بوئی رنگ بدل شو نو پلی تی شوی نو خلی کیا پوزا کی دا تچی دی پت لگی که نلگی رشتیا ہوئے چلول بخی کورول بخی تاسو تے درک ہر غچ تاسو واڑائے تاسو کشمار کے نعمتون دا اللہ حشمار بے نکے نعمتون خودیر دی خود سرداری انبیاء لوئی نعمت تے داغ منل لوئی نعمت تے داغ دا شاگردانو منل لوئی نعمت تے دا شاگردانو شاگردان جوڑ شوی تیار شوی دا لوئی نعمت تے نند دنیا تعلیم چوکی نو اغلا مشری ورکی او قدیم امرازیقون علمی نو اغلا مشری نورکی دا زکا چی دا اثرو شو دا تربیلی دا اثرو شو دا چاوکو دا چی سوک ماہر دے دا چی سوک ماہر دے کنی دا سالم دنیا مخلوق دی یو حق پر سالم خاکو پا ندے خاکو پا ندے زکر دے نائب دے دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاسو لے درک حاغا چی تاسو غوارائے پا دے بانے نحل اٹھارا اولی کا اثار با بیانی گی انشاءاللہ اکتا سو شمار کئی نعمتونو دا اللہ شمار بھائی نکئی استڑے بشی انسان ظلوم دے کفار دے دا آیات 18 نحل کی رازی و ان تعودو نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم التدا سی رازی دا سو وجہ دا دا سو وجہ دا دا دی وجہ دا دا چی پیوزے کی حالت دا منعم بیانی بلدے کی حالت دا منعمن علی بیانی دلتا حالت دا منعم علی بیانی صورت مکی دے مراد دینا مکی قریش دی حالت دا منعم علی بیانی چی دے دیر لوینا شکر دے دبر لوینا بیو تراغے دوپ گٹو ویشتا مدینی تا یہودو تا دمر لوی نبی لار اغو دا قتل پروگرام جوڑ کا منافقانو دا قتل پروگرام جوڑ کا نو یوزے کے حالت دا منعم بیانائی چی ان اللہ لغفور الرحیم سورہ نحل اٹھارا عدلت حالت دا منعمنا لے وبدبختا وبدبختا وبدبختا وبدبختا وبدبختا دا زوتا و مخام پوری وبدبختا وبدبختا وبدبختا تالا اللہ زیرک تا پاگی کی گند غرزاو گند دیران کی غرزاو تلق دے زیرک تا پاگی کی گن غرزاو وبدبختا وبدبختا باب ششم او علی ابراہیم علیہ السلام کمنز کی وقفہ و کلغنی ناجیر یا نا دے بخاری درس کسان اولی عبارت آگی وی ایزو اتا سزے کی زی پزے او ہم دے دا مراد دے کل تا پوسو کی دے دے سا مراد دے وی قدر دے که قدر دے ما وی قدر دے ظرفن لوخے دے ماشاءاللہ چې بیا بس کوي شیخ نتوقفو ما ډېر خدا نتوقفو تا ته وایم نتوقفو ا دا مس کې او بل درس کې به وایو صرف اودس کول نی سار ما باندې بوج او بي صاحب ز کمزور مسل کې بلډ پریشر دو کو چو کتن بلډ پریشر داون نو چې داون شي بلډ پریشر بیا نقصان کی بیا زس ډیپټی نشم کولای نو خدای قدرت تو د آیاتونو سره هغه بلډ پریشر برابر شو کنه برابری زجو دانگرزه کتاب سر و برابری کدی سر نه برابری زخپل خبری پا شاق سر پا زاق سر پا خون سر پا مزی سر پا طبیعت سر بیانوم دین غط نعمت اللہ نده راسته یعنی طول نعمتونو که غط نعمت نبی علیہ السلام ده دا قرآن ده نل مسلمان دیل چولی اسی بس کلو پوشو چی دا بابا خوی بابا خوی دعاو که چاند در دعا در خاص کلی غلا چربانگ ما تا تلیفونو که دوبای ناو او ما تاوی تا خبری چیز ما رو رو فات شوی ده میز خبر شویم خو پورا یقین نو نبی داغ دویش رزی پا خبر کیوش زما دومره خدمت په یکاو چې زه به تا ته څه ووایم ډېر خدمت یو شی بل شی درس لپاره منډه تلله الله دې وبخښي الله دې قبر منور کړي څوک مړه دي ټول مغفرت دې الله وکړي څوک بیماره دي تکلیف زده دي الله دې تکلیف لرې کړي الله دې رحم وکرم وکړي الله دې دا درسونه عام کړي موږ د هر چا خیر خوا یو موږ د هیچ چا بدخوا نه یو الله دې رحم وکړي.